حج کے احکام اور مسائل بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے، اسی لیے اس کا نام سورۃ الحج رکھا گیا۔ مدنیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے، اس کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ مدنی ہے، تو اکثر آیات مدنی تھیں، اس اعتبار سے اس کو مدنی کہہ دیا گیا، ورنہ اس کے اندر مکی آیات بھی کافی ہیں۔ اس کی 78 اس کی آیات اور 10 اس کے رکوع ہیں۔ سورت کا نمبر 22، اس سے پہلے 21 سورتیں گزر چکی ہیں، 22 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ۔ نزول نمبر 103، اس سے پہلے 102 سورتیں نازل ہو چکی تھیں اور 103 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، سابقہ سورۃ الانبیاء میں انبیاء کی عاجزی و انکساری کا ذکر تھا، تو اس میں غیر اللہ کو پکارنے کو شرک قرار دیا گیا کہ انبیاء جو پوری کائنات میں سب سے نیک صالح اور اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے سامنے عاجز و انکسار ہیں، وہ اللہ کی صفات میں اختیارات میں شریک نہیں تو دوسرا کون ہو سکتا ہے، اس لیے جس کو بھی پکارو گے وہ تمام کا تمام شرک ہوگا۔ نمبر 2، گزشتہ صورت میں قرب قیامت کا تذکرہ تھا کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، لیکن لوگ ابھی تک غفلتوں کے اندر بھٹک رہے ہیں، تو اس سورہ میں قیامت کی علامات اور حول نافیوں سے اس کی ابتدا کر دی گئی۔ تیسرا، گزشتہ صورت میں اس بات کا ذکر تھا کہ لوگوں نے اپنے معاملے کو پارا پارا کر دیا، اور اس میں ان دو گروہوں کا تذکرہ ہے کہ جو آپس میں پارا پارا اور الگ الگ ہو گئے۔ موضوع اس کا توحید الہی اور اس پر کئی قسم کے عقلی اور نقلی دلائل اور امثلہ کے ساتھ سمجھایا گیا، ساتھ ہی نبی کی رسالت کی صداقت اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ کوئی دعوت نئی دعوت نہیں جس کو تم بڑا ایک اچمبا اور عجیب سمجھ رہے ہو، بلکہ تمام انبیاء کی دعوت یہی ہوا کرتی تھی، اور کئی انبیاء کے حوالے بھی ساتھ دیے۔ اور قیامت، حشر اور نشر کا نقشہ وہ بھی بیان کیا گیا، اور کئی امثلہ سے یہ ثابت کیا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور حساب و کتاب ہوگا۔ حج کے احکام اور مسائل بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے کہ اللہ کے اہم جو فریضے ہیں ان میں سے ایک حج ہے، اس کا طریقہ کار، قربانی اور یہ تمام مسائل وہ بھی اس کے اندر تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، ڈر جو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی عظیم، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دیکھے گا تم کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلاتی ہوئی عورت، ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی، وتذہل کل ذات حمل حملھا، اور ساقط کر دے گی، گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، بتر الناس سکارا، اب دیکھے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں، بے ہوشی اور نشے کی حالت میں، وما ہم بسکارا، حالانکہ ان کو کوئی نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید اور سخت ہوگا کہ حاملہ کے حمل گر رہے ہیں، مرضے اپنے دودھ پلانے والوں بچوں کو بھولی ہوئی ہے، اور لوگ بے ہوشی کے عالم میں پھرتے ہیں۔ یہ قیامت کا ایک نقشہ بیان کیا گیا کہ جب ایک سخت زلزلہ آئے گا تو اس وقت لوگوں کی یہ کیفیتیں اور یہ حالتیں ہو جائیں گی اس زلزلے کی سخت آواز کو سن کر ہی، اور اس کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے وہ بعد کے مراحل ہیں۔ صرف ایک زوردار زلزلے کی وجہ سے حاملہ کے حمل اور مرضے اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو بھول جائے گی، اور ہر انسان کی ہوش و حواس جو ہیں وہ اڑ جائیں گے۔ اگر تیز رفتار دو ٹرینوں کا آپس میں حادثہ ہو جائے تو کس قدر دھماکہ ہوتا ہے اور کیا عالم بنتا ہے۔ تیز رفتار دو گاڑیاں جاری ہوں تو ان کا آپس میں حادثہ اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کتنا دھماکہ، کتنی آواز پیدا ہوتی ہے، اور اندر جو زخمی ہو گئے ہیں وہ تو ہو ہی گئے، جن کو زخم نہیں ہوا لیکن بے ہوش کم از کم وہ بھی ضرور ہو جاتے ہیں، اور کئی دنوں کے بعد اور کئی گھنٹوں کے بعد ان کو ہوش آتی ہے۔ یہ ایک منظر دے کر، ایک حادثہ دے کر، یہ تو ایک معمولی سی دو گاڑیاں، معمولی سی دو ٹرینیں جن کی کوئی اتنی رفتار نہیں ہوتی، زیادہ رفتار ہوگی 90-100 میل ہوگی، لیکن جب زمین جس کی رفتار جو ہے 66,600 میل فی گھنٹے کی رفتار سے جو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، 66,600 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سائنسدانوں کے نزدیک یہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اندازہ کریں 66,600 میل فی گھنٹہ، اور یہ ایک ایسا رفتار والا ایک سیارہ ہے، اس سے اور بھی زمین سے ہزاروں گنا زیادہ تیز رفتار والے اور بھی سیارے اور ستارے ہیں۔ تو جب یہ دو آپس میں بھی ٹکرا گئے تو پھر وہاں کتنا دھماکہ ہوگا، کتنا زلزلہ پیدا ہوگا، اور لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم اپنی اولاد میں سے ہزار میں سے 999 لوگ جہنم کے لیے علیحدہ کر دو، اپنی ذریت اولاد میں سے ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دو، جب یہ اللہ کا یہ آواز سنیں گے، اعلان سنیں گے، اس وقت ہر حاملہ کا حمل طاقت ہو جائے گا، دودھ پلاتی ہوئی اپنے دودھ پلانے والے بچوں کے بھی بول جائے گی، ہزار میں سے صرف ایک آدمی جنت میں، 999 جہنم میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 999 جو ہے وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یاجوج ماجوج اتنی کثرت سے ہوں گے کہ یہ اتنے جو ہے وہ ان میں سے ہوں گے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، بعض لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، کہ وہ کوئی کہتا حشر ہوگا نہیں، کوئی کہتا ہوگا، کوئی کہتا اس کی اولاد ہے، کوئی کہتا اس نے اختیارات غیروں کو دیے، اللہ کے بارے میں جھگڑے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ وَتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ، لکھ دیا گیا اس شیطان پر، بے شک جس نے بھی اس کو دوست بنایا، فَأَنَّهُ يُذِلُّهُ، وہ اس کو ضرور گمراہ کرے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، اور رہنمائی کرے گا وہ اس کی جہنم کے عذاب کی طرف۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ، اے لوگو اگر تم شک میں ہو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں کہ دوبارہ اللہ کیسے کرے گا، تو یہ دیکھو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی کی کیا حیثیت تمہاری، کیا مٹی اور انسان دونوں کا موازنہ تو کرو، کوئی مناسبت نظر آتی ہے؟ وہ ایک جگہ پڑی ہوئی چیز قوم میں آ رہی ہے، چلتا پھرتا جاگتا پھرتا انسان، پیدا کیا ہم نے تم کو مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نُطْفَة سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر عَلَقَة جمع ہوا خون اس سے، ثم من مضغۃ، پھر مزگہ لوتھڑا سے مخلقتن جو کہ شکل و صورت میں واضح ہوتا ہے، وغیر مخلقتن اور غیر واضح صورت میں، ایسے لوتھڑے سے جس کے اندر شکل و صورت واضح ہو چکی ہوتی ہے اور ایسے سے جس کے اندر شکل و صورت ابھی واضح بھی نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ مختلف حالتیں اور کیفیتیں بیان کر دی جن حالتوں سے انسان گزر کر آگے تکمیل میں پہنچتا ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کہا تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں واضح کریں تمہارے لیے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ٹھہراتے ہم رحموں میں جتنا ہم چاہتے ہیں ایک وقت مقررہ تک، کسی کو 9 مہینے، کسی سے اس سے پہلے، کسی کو اور تھوڑی سی دیر۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر نکالتے ہم تم کو اس حال میں کہ تم بچے ہوتے ہو، چھوٹے سا بچہ بنا کر تمہیں نکال بھی دیتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم تمہیں عمر دیتے رہتے ہیں تاکہ پہنچ تم اپنی جوانی کو، پھر عمر دیتے ہیں، ثُمَّ نُعَمِّرُكُمْ محذوف، پھر عمر دیتے ہم تم کو تاکہ پہنچو تم اپنی جوانی کو۔ بچے سے بچے سے پھر عمر دی ہے 15 سال، 20 سال، 25 سال، بڑھتے اور بڑھتے جوانی کو پہنچ گئے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى، اور بعض میں سے وہ ہیں کہ جو فوت کر لیے جاتے ہیں جوانی کو پہنچنے سے پہلے پہلے فوت کر لیے جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور بعض میں سے وہ ہیں جو لٹا دیے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف، بڑھاپے کی طرف۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے وہ بات جانے کے کچھ بھی، کہ جو پہلے بڑا جاننے والا، سننے دیکھنے والا تھا، اس کی پھر حالت وہی پہلی آ جائے کہ بالکل بچوں جیسے حرکات، جیسے بچے کو کوئی علم شعور نہیں ہوتا اسی طرح۔ بس ایک مثال تو یہ دی، اب ثابت کر دیا نا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیں گے۔ جو ذات ایسے ایسے مراحل سے گزار کر تجھے پورا کا پورا وجود دے دیتی ہے، عدم سے وجود میں لائی، تو دوبارہ تجھے نہیں اٹھا سکتی۔ ایک اور بھی مثال دیکھ لو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، دیکھتا تو زمین کو بنجر اور خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب اتار نازل کرتے ہیں اس پر پانی تو ابھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ اهتزت لفظی معنی لہلہانا، یعنی ابھرنا، پانی پی کر اس کو ابھر آتی ہے، اپنی سطح سے کچھ اونچی ہو جاتی ہے۔ وَرَبَتْ، مسام اس کے کھل جاتے ہیں، پھول جاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے وہ ہر قسم کا بارانوں کا جوڑا، پھر اسی میں سے مذکر بھی مؤنث بھی، طرح طرح کے پھول بھی، بوکیاں بھی، جڑی بھی، پھل میوے جات بھی، تمام کے تمام اگتے ہیں۔ جیسے یہ ایک بنجر زمین جو کہ مردہ چیز کے برابر ہوتی ہے، اس کے مساوی ہوتی ہے، اس کے اندر دوبارہ زندگی پیدا کر دیتے ہیں، زندہ چیزیں اس سے نکلتی ہیں، اور یہ مشاہدہ تو میں سے ہر ایک کرتا ہی رہتا ہے۔ تو جو ذات یہ کرتا ہے کہ ایسے ایسے کر سکتا ہے، وہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر لے گا۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ تخلیق انسان کی، انسان کی ایسے ایسے تخلیق کرنا اور ایسے ایسے مردہ زمین سے نباتات اگانا، یہ اس لیے بے شک اللہ وہ حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہی زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ کھڑا کرے گا جو بھی قبروں میں، جو قبروں میں چلے گئے تمام کو، کسی کی قبر مٹی بن گئی، کسی کا، کسی بھی درندے پرندے کا پیٹ بن گیا، کوئی ہواؤں میں، جہاں بھی کوئی پہنچ گیا، یہ سمندروں میں، دریاؤں میں، جو جہاں پہنچا وہی اس کی قبر وہیں سے نکال لے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بعض لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی روشن کتاب کے۔ 3 قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنے سے۔ اللہ سے جھگڑا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے ذات کے قائل نہیں ہے، اللہ کے ذات کے قائل تو تقریباً تمام مشرک رہے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں اسے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرے، وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ تو جھگڑے سے مراد اللہ کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، ان کے اندر جھگڑے کرنا۔ یا اسی طرح دوبارہ حشر و نشر کر سکتا یہ نہیں، دوبارہ اٹھائے گا یہ نہیں، اس کے بارے میں جھگڑے کرنا. ثانیہ اطفہ، موڑنے والا اپنے پہلو کو تکبر اور گمانڈ سے، اپنے پہلو کو حقیقت سے، حق سے موڑ کر دوسری طرف گزر جانے والا، لیذل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستہ سے. لہو فی الدنیا خزی و نذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی رسوائی، کبھی امر اور سکون اس کو میسر نہ ہوگا، اللہ کے عذاب اور گرفت میں ضرور مبتلا رہے گا، اور چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن جلانے والا عذاب. ذلک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ دنیا کے اندر عذاب اور آخرت کا عذاب اس لیے جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے، جو کرتوت کیے اس کا نتیجہ مل گیا. بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر، اللہ ظلم نہیں کرتا، جو تم نے کیا اسی کا نتیجہ ہی ملا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی ایک کنارے پر رہ کر، اللہ حرف بمانا طرف، ایک کنارے پر، اسلام کے ایک کفر اور اسلام کی سرحد پر کھڑے ہیں، ادھر اسلام ہے ادھر کفر ہے، درمیان میں وہ جو پلڑا دیکھا جدھر فائدہ ہو گیا باطل ادھر ہو گئے، اگر دیکھا کہ اسلام کی طرف کوئی منفعت ہے، کوئی مال غنیمت آ گیا ہے، کوئی اور فائدہ ہے، تو اسلام کے اندر پاؤں کر لیا. اگر دیکھا کہ ادھر کوئی تکلیفیں ہیں، جہاد میں جانا ہے، کوئی مشکلات ہیں، کوئی سختی ہے، پھر دوسری طرف چلے گئے، یعنی تھالی کا بینگن دو طرف نیچے دے کے لوٹ پھڑاتے ادھر چلے گئے. بعض لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، مراد سے منافقین، بعض لوگوں سے وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے ایک کنارے پر رہ کر، اسلام کے وہ آخری کنارے پر. ان اصاب او خیر اطمئن به، اگر پہنچے اس کو کوئی بلائی تو مطمئن ہو جاتا ہے اس اسلام کے ساتھ، اگر بلائی پہنچی اچھائی پہنچی کہتا ہے اسلام کی کیا ہی بات، کیسا بہترین مذہب ہے، کیسا اچھا مذہب ہے. وہ ان اصاب تو فتنہ تو انقلب علی وجهه، اگر پہنچے اس کو کوئی آزمائش تو پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر، پھر اسلام کا کوئی پتہ نہیں، چھوڑ کر دوسری طرف. خاسرت دنیا والآخرہ، خسارہ اٹھایا اس نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کے اندر بھی وہ نقصان میں رہا، نہ مسلمان اس پر اعتماد کرتے ہیں اس کو اپنا سمجھتے ہیں، نہ کافر اس کو اپنا سمجھتے ہیں، دونوں کے نظروں کے اندر وہ بے وقت ہو گیا، مسلمان سمجھتے ہیں یہ ان کا کیونکہ ان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور اس لیے اس کو اپنا فرد نہیں شمار کرتے اور کافر اپنا نہیں شمار کرتے، تو یہ دونوں کی طرف بین دنیا کے اندر بھی نقصان اور آخرت کا وہ تو ہے ہی. ذالک هو الخسران المبین، یہ خسارہ بالکل واضح، یہ واضح خسارہ ہے. تو صحیح بخاری کے اندر بھی ایسے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جو کمزور ایمان والے نئے نئے دیہاتی اور بدوی لوگ آتے تو دیکھتے اسلام قبول کرنے پر اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اس کی وہ جانور نے اس کی مرضی کے مطابق بچہ دیا ہے، اگر وہ مذکر چاہتا تھا مذکر دے دیا، مونس دے دیا مونس دے دیا، جو وہ چاہتا تھا اسی طرح اس کے گھر بھی اس کی پسند کے مطابق بیٹا پیدا ہو گیا، کہتا ہے اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے، دیکھو جیسے میں چاہتا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کر دیا، لیکن اگر اس کی مرضی کے خلاف ہوتا کہتا ہے یہ کون سا مذہب ہے، اس کو قبول کیا تو اچھی، میری مرضی پوری نہیں ہوتی، جو میں چاہتا ہوں اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے، الٹا ہی کام ہوتا ہے، یہ تو مذہب ہے، یعنی ان کے سامنے ہے ہی دنیا ہی دنیا، اگر ان کی مرضی کے مطابق وہ ہو جائے تو پھر اچھا، اگر نہیں تو اس سے علیحدہ ہو گئے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، پکارتے اللہ کے سوا ان کو جو نہ ضرر دے سکتے ہیں ان کو، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی. تو یہ بھی منافقوں کا ہی کہ کوئی تکلیف پہنچی تو باقر کافروں کے ساتھ مل گئے، اور ان کے ساتھ مل کر جس طرح وہ غیر اللہ کی نظر نیاز اور وہ اور عرس میلے اور طرح طرح کے غلط کام کرنے شروع کر دیے، انہی کے رسم و رواج، انہی کے طریقے، انہی کے اٹھن بیٹھن لباس ہے جامع کھانا پینا انہی کا اپنا لیا. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتے ہیں اس کو جن کا ضرر جن کا نقصان زیادہ قریب ہے ان کے نفع سے. غیر اللہ کو پکارتے ہی فوراً مشرک ہو گیا، تو نفع کچھ ملے گا نہیں ملے گا یہ بات کی بات نا، غیر اللہ کو پکارتے جا رہا ہے اسلام سے خارج، مشرک ہو گیا. زندگی بھر کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، نقصان تو ہو گیا، اب آگے اس کو پکارنے کو کہ نفع ہوتا یا نہیں، یہ بعد کی بات ہے، نقصان زیادہ قریب ہے نفع سے. جو پکارتا ہے یدعو، وہ پکارتے ہیں ان کو جن کا نقصان زیادہ قریب ہے ان کے نفع سے. لبئس المولا ولبئس العشیر، البتہ برا ہے مددگار ان کا، برے ہیں ساتھی جو اس نے اپنے مددگار بنائے، اپنے ساتھی بنائے، بہت ہی برے ہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے، اس میں داخل کرے گا. جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں جن کے تلے نہریں جاری. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا، اس کے ارادے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی، یعنی اس کے رسول کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی کبھی مدد نہیں کرے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. فل یمدد بسبب الی السماء، پس چاہیے کہ باندھ لے وہ رسی چھت کے ساتھ یا کسی اونچی جگہ کے ساتھ رسی باندھ لے. ثم یقطع، پس چاہیے کہ اس رسی کو کاٹ لے، اپنے آپ کو کاٹ لے. فل یندر، پس دیکھے. حل یذهبن کیدہ ما یغیر، کیا لے گئی ہے اس کی یہ تدبیر وہ چیز جو اس کو غضب دلا رہی تھی، جس چیز سے اس کو غصہ چڑھ رہا تھا، اس کے یہ ایسے کرنے سے اس کا غصہ ختم ہوا یا نہیں. اس کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ السماء سورا چھت یا اونچی چیز، ہر چیز اس سر کے اوپر اس کو سما کہہ سکتے ہیں. اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا، جنہوں نے کافروں نے منافقوں نے یہ نظریہ پختہ کر لیا ہے کہ یہ اسی طرح، یہ اس کی کوئی مدد نہیں ہوگی، یہ اسی طرح شور مچاتے چار دن کے بعد ختم ہو جائے گا، نہ اس کے کوئی ساتھی ہیں، نہ کوئی اور اس کا تعاون کرنے والے، نہ اس کے بعد میں اس کا مشن چلانے والے، دو بیٹے تھے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، بس اس کو کوئی مشن چلانے والا نہیں ہوگا. اور کہتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی، اس کی کوئی کامیابی نہیں ہوگی، اللہ اس کی مدد کرے گا ہی. تو اس کو چاہیے وہ رسی لے لے، رسی چھت کے ساتھ باندھ کر گلے کے اندر پھندا لے کر لٹک کر مر جائے، اور پھر دیکھے کہ جو اس کو یہ غصہ اور غضب آ رہا ہے، کیا اس کے غصے نے اس کا یہ دل ٹھنڈا کیا یا نہیں. میں نے اپنے نبی کی مدد کرنی ہی کرنی ہے، اور یہ غصے سے لال پیلا ہوتا رہے، اپنے آپ کو پھندا لے کر مرتا تو مرے، لیکن میں نے اپنے نبی کی مدد کرنی ہی کرنی ہے. یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ کوئی جو مدد جتن کرے، یہ کافر سیخ پا ہوتے رہے، لال پیلے ہوتے رہے، جو مرضی کی الٹے سیدھے ہو رہے، میں نے اپنے نبی کی اور اس کے ماننے والوں کی مدد کرنی ہی کرنی. اور یہ اردو کا اسی طرح محاورہ ہے جیسے کہا جاتا نا کہ الٹا سیدھا ہو کر دیکھ لے، میں نے تو اس کا کامن کرنا ہی کرنا. اور پنجابی کے اندر اس کا بہترین ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، کہتے تتے توے سے کیسیاں پہ لوے، تتے توے سے کیسیاں لوے، اسی ہو ادا کرنا ہی کرنا، مطلب جو مرضی کرنا وہ کر لے. تو یہ بھی انہی کو کہا گیا کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے مدد کرنی ہے. دیکھو پہلے وہ ایک تھا، اس کے ساتھ ابو بکر صدیق مل گئے، پھر حضرت عمر مل گئے، پھر اور ملتے ملتے وہ ایک پورا جتھا بن گیا، ایک پورا کا پورا ان کی قوت اور طاقت بن گئی، میں تو ان کی مدد کر رہا ہوں. اب مخالف کو چاہیے کو پھندا لے کر مرے، اور اس مدد پر جو اس کا غصہ ناراضگی چڑھ دی ہے، اس طرح اپنے آپ کو ٹھنڈا کر سکتا تو کرے. یہ امام ابن کثیر نے معنی بیان کیا کہ اسماعت مراد چھت، اور یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے. دوسرا معنی امام شوقانی نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے نبی کی مدد نہیں کروں گا، اس کو چاہیے کہ لمبی رسی لے کر آسمان کے ساتھ باندھ لے، پھر رسی کے ساتھ لٹکتا لٹکتا اوپر مشکلیں برداشت کرتا کرتا آسمان پر چڑھ گئے اور چڑھ کے وہاں سے دروازہ بند کر آئے جس میں تمہیں اپنے نبی پر وحی کا وحی بھیجتا ہوں اور اپنے رحمت نازل کرتا ہوں اور اس کی مدد و تعاون کرتا ہوں. اوپر جائے اور اللہ تعالیٰ کا وہ دروازہ راستہ بند کر دے جس کے جس راستے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد و تعاون کر رہا ہے. مطلب نہ یہ کر سکے نہ مدد بند ہو, میرے نبی کی مدد ہوتی رہے گی یہ جو مرضی کرے. اس اعتبار سے امام شوقانی کے لحاظ سے معنی یہ بنے گا جو گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس رسول کی, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں پس چاہیے کہ باندھ لے رسی, سبب سمرا رسی, باندھ لے وہ رسی آسمان کے ساتھ, پھر وہ کاٹ پھر وہ بند کر دے, وہ سلسلہ منقطع کر دے, پھر دیکھے کیا وہ لے گی یا اس کی تدبیر اور چال اس چیز کو جو اس کو غصہ دلا رہی تھی. پھر ایسے کرنے سے کیا اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے؟ وَقَدَالِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اسی طرح نازل کیے ہم نے واضح آیات, وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, آیات تو واضح ہیں لیکن ہر ایک کو ہدایت واضح آیات سے نہیں ملتی. بے شک اللہ ہدایت دیتا جس کو چاہتا ہے, وہ چاہتا کس کو؟ جو اس کی ہدایت کی کوشش کرتا ہے حاصل کرنے کی. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور والصابئين اور ستارہ پرست والنصارى اور نصرانی والمجوس اور مجوسی آگ کے پجاری والذين اشركوا اور وہ لوگ بھی جنہوں نے شرک کیا, ان تمام کے درمیان فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ دن قیامت کے. اب تو ہر ایک کہتا ہے کہ ہم حق پر ہم حق پر, تو تمام کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا کہ حق پر کون تھے باطل پر کون تھے. ان اللہ علی کل شیء شہید, بے شک اللہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے. صابئین سے مراد ستارہ پرست اور سورج پرست, ستارے کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرنے والے, یہ وہ قوم ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور دیگر انبیاء کی نبوت کا انکار کرتے ہیں, صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا ہی اقرار کرتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق. اور حضرت بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والی یہی قوم تھی, آگ کے اندر ڈالنے والی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہی لوگ تھے صحابی لوگ. مجوس مجوسی سمراج ایران کے آتش پرست, ایران کے لوگ, یہ ایران کے اندر یہ پہلے نظریہ پیدا ہوا تھا آگ کے پجاری, اور یہ دو خداؤں کے قائل تھے, کہتے تھے ایک احمد اور ایک یزدان, یہ دو خدا ہیں, ایک دن کا ایک رات کا, ایک اندھیرے کا ایک روشنی کا, ایک نیکی کا ایک بدی کا, یعنی ہر چیز جو اپوزٹ ہے ان دو میں سے ایک ایک کو دے دی دوسرے دوسرے کو. اور باقی یہودی اور نصارہ یہ آپ جانتے ہیں. تو قیامت کے دن تمام کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے. مجوسی جو ہیں یہ ایران کے آتش پرست تھے جو دو خداؤں کے قائل تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے, کہتے ہیں خدا دو ہیں, ایک کا نام احرمن رکھتے تھے اور ایک کا نام یزدان رکھتے تھے, یعنی ایک نیکی کا اور ایک برائی کا خدا. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض, کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہے جو بھی آسمان و زمین میں, والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس, شمس و قمر بھی, ستارے بھی, پہاڑ بھی, درخت بھی, اور بہت سے اور جانور بھی, اور بہت سے انسان بھی, تمام کے تمام اللہ کو سجدہ کر رہی ہے اپنے اپنی کیفیت کے مطابق, اپنے اپنی حالت کے مطابق. درخت کوئی سیدھے کھڑے ہیں وہ رکوع قیام کے اندر کھڑے ہیں, کوئی بےچارے ایسے ٹیڑھے ہو گئے رکوع میں تو زمین پر جا گرتے ہیں سجدے میں, اسی طرح سیدھے کھڑے ہیں سجدے میں, بیلے وغیرہ جو زمین پر لٹی ہوتی ہیں وہ سجدے کے اندر ہے. تو ہر ایک اپنی کیفیت کے اعتبار سے یا جو ان کے ذمے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اسی طرح کر رہی ہے, تو سجدے کو عاجزی اور فرما برداری لازم ہے. تو ہر ایک جو جس کے ذمے لگایا وہ اسی طرح ہی کر رہا. وکثیر حق علیہ العذاب, بہت سے لوگ ثابت ہو چکا ہے ان پر عذاب, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو جب تمام کی تمام کائنات اس کو سجدہ کر رہی ہے، اے انسان تمہیں بھی کرنا چاہیے، اس لیے جب یہ آیت پڑھی جائے اس کو سجدہ کرنا چاہیے. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ اَتْمِتَ يُهِينُ اَحَانَ يُهِينُ، تو من نے جزم دی، جزم کے واسطے اجتماع ساکنین کی واسطے حرف علت کو گرا دیا، تو نون پر قطرہ جو آگے ملانے کے لیے اذا حرے کا بالقصر، اس اصول کے تحت اس کو قصر دیا. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں. دو گروہوں سے مراد ایک توحید پرست اور ایک توحید کے منکر. پیچھے چار پانچ گروہوں کے نام لیے، ان میں سے ایک توحید پرست ہو گئے، باقی تمام کے تمام ایک طرف ہیں، ہاں وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہاں وہ سادی ہوں، مجوسی ہوں، جو بھی، یعنی جو بھی توحید کے قائل نہیں ہے، وہ ایک گروہ اور ایک توحید کو اپنانے والا. یہ دو گروہ جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، ایک گروہ نے یہ ثابت کیا کہ صرف ایک اللہ ہی تمام نظام چلاتا ہے، صرف ایک اللہ ہی تمام کچھ کرتا ہے، دوسرے جو مقابلے میں تھا اس نے کہا کہ نہیں اور بھی کرتے ہیں. الذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اتعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ سے. تو کاٹ کر کیا جاتا ہے، سلائی کیے جاتے ہیں، کپڑوں کو کاٹ کر سلائی کیا جاتا ہے نا، مطلب ان کے لیے کپڑے جو ہیں وہ پہننے کے لیے وہ بھی آگ کے، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے، سلائی اسے کاٹنے کے بعد سلائی کر دیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے جو آگ سے ہوں گے. یہ سب میں فوکرو سے حمل حمیم، اور انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی، انتہائی گرم پانی پہ انڈیلا جائے گا. تو پھر وہ پانی کا نتیجہ کیا ہوگا، یو سہارو بہی معافی بتو رحم و جلود، جلا دے گا، جلا دیا جائے گا اس پانی کے ساتھ جو بھی ان کے پیٹوں میں اور جو بھی چمڑے بھی. یو سہارو کو منا جل کر گل جانا، ایک ہے کہ جل کر خشک کھنگری سی بن گیا، جس طرح آپ سری پائے بناتے ہیں آگ پر، وہ نا ایک کے انتہا درجے کا گرم پانی ڈال دیا جائے، جل کر وہ گل جائے، ایسے ہاتھ لگایا جائے تو چیز لگایا جائے گر کر نیچے گرنا شروع ہو جائے، یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو سہارو جل کر گل جائے گا، گل جائے گا اس پانی کے ساتھ جو ان کے پیٹوں میں ہے اور اوپر والے چمڑے، اندرون بھی بیرون بھی، زہر اور باطن تمام جل کر گل جائے گا. اتنا اسی پر ایک پانی آگے بھی، وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّن حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، مقام مکما ان کے جمع گرز، یا دوسرے زبانوں میں کہہ لیں کہ لوہے کے انٹر ہوں گے، فرشتوں کے ہاتھوں میں جو مار مار کر ان کو بار بار جہنم کے اندر الٹا کر کے پھینکیں گے، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے. لما ارادوا ان یخرجوا منها، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکلیں اس جہنم سے، من غم من غم اور تکلیف کی وجہ سے، وعیدوا فیہا، تو واپس لٹا دیے جائیں گے اس میں، وہ زوردار وہ ہتھوڑا مار کے زور سے دھکا دے کر جہنم کے اندر، اور کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، کہا جائے گا چکھو عذاب جلانے والا، جلانے والا عذاب اسی طرح چکھتے رہو. ہادان خصمان، ایک سے یہ مراد کہ مذکورہ دو گروہ، ایک اہل توحید اور ایک اہل شرک، اور دوسرا صحیح بخاری کے اندر اس کا یہ سبب نزول بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنگ بدر کے اندر دو گروہ جو آپس میں نکلے تھے، شیبہ اتبا اور ولید بن اتبا، یہ تین نکلے، اور ان کے مقابلے کے اندر حضرت علی، حمزہ اور عبیدہ بن حارث نکلے. ان دونوں گروہوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ دو گروہ ہیں، ایک حق والوں کی طرف سے اور ایک باطل والوں کی طرف سے. حق کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم، یہ نکلے، اور باطل کی طرف سے شیبہ، عتبہ اور ولید، یہ نکلے. تینوں کا یعنی پہلے تمام کا مقابلہ ہونے سے پہلے یہ تین نکلے تھے جنہوں نے دعوت مبارزت دی، تو یہ دو گروہ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے جنات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا من اصاویر پہنائے جائیں گے اس جنت کے اندر کنگن اصاویر سوار ان کے جمع کنگن پہنائے جائیں گے من ذہب سونے کے ولؤلؤاً اور موتیوں کے سونے اور موتیوں کے زیورات پہنائے جائیں گے یا سونے کے زیورات اور موتی پہنائے جائیں گے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير اور لباس ان کا اس جنت کے اندر وہ حریر ریشم کا ہوگا، لؤلؤاً اس کو نسب دی گئی ہے اصاویرہ کے محل پر اثر کرتے ہوئے، اصاویرہ محلاً منصوب ہے بظاہر اس لیے اس کو نسب دے دی گئی، اور ایک راستے میں لؤلؤاً بھی ہے اس اعتبار سے یہ مجرور ہوتے ذہبین پر اس کا اثر ہو جائے گا، تو یا پھر اصاویرہ کے اوپر بھی کہ وہ لفظوں میں اگر سے منصوب ہے لیکن اصل میں محلن و مجرور ہے، پہنائے جائیں گے اس جنت کے اندر کنگن سونے کے اور موتی پہنائے جائیں گے، یا پہنائے جائیں گے ان کو کنگن سونے کے اور موتیوں کی، کنگن ایسے ہوں گے جو سونے کے بھی ہیں سونے کے اندر موتی جڑاؤ کیے ہوئے، اور لباس ان کا اس کے اندر ریشم کا ہوگا، وہ ہدو الطیب من القول اور رہنمائی کی جائے گی ان کی طرف اچھی بات کی، ہدو الطیب من القول کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی، اگر دنیا کے ساتھ تعلق ہو تو معنی یہ بنے گا رہنمائی کی گئی ان کی اچھی بات کی طرف، یہ جنت اور عیش و بہار ان کو لیے کیوں ملی، اس لیے کہ ان کی رہنمائی کر دی گئی تھی اچھی بات کی طرف، اچھی بات مراد پاکیزہ کلمہ توحید، مراد کلمہ توحید کی طرف ان کو دعوت دے دے گی رہنمائی کر دے گی اس لیے ان کو یہ انعامات ملے، اگر آخرت کے ساتھ تعلق ہوگا تو معنی یہ بنے گا کہ رہنمائی کر دی جائے گی ان کی اچھی اور بہترین بات کی طرف، مراد سے کہ ایسے جگہ ان کو پہنچا دیا جائے گا رہنمائی کر دی جائے گی کہ جہاں وہ پہنچیں جہاں سے ان کو اچھی باتیں آئیں گی یعنی فرشتوں کی طرف سے سلام اسلام آئیں گے، ایسے محل میں اور ایسے جگہ پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں سے ان کو اچھی طیب آوازیں آئیں گی یعنی السلام السلام ہی آئے گا، وہ ہدو الی صراط الحمید اور رہنمائی کیے گئے تھے وہ تعریف کیے ہوئے راستے کی طرف، ان الذین کافروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستہ سے اور مسجد حرام بیت اللہ سے، الذی جعل اللہ للناس سواء العاکف فیہ والباد وہ بیت الحرام وہ مسجد حرام جس کو ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے برابر تمام لوگوں کے لیے برابر خواہ وہ عاکف ہو اس وہاں کا رہنے والا ہو والباد یا باہر سے آنے والا ہو، فمن یرد فیہ بالحاد جو بھی ارادہ کرے اس مسجد حرام کے اندر الحاد کا بے دینی کا کفر شرک کا، جو بھی ارادہ کرے اس کے اندر الحاد کر ظلم ساتھ ظلم کے، نذقہ من عذاب علیم چکھائیں گے ہم اس کو دردناک عذاب، عاکف یہ اعتکاف کرنے والے کو بھی اس لیے کہتے ہیں وہ بھی ایک جگہ جم جاتا ہے تو ادھر ادھر نہیں جاتا ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، تو عاکف کا معنی ایک جگہ ٹھہرنے والے مقیم آدمی، اور بعد اس کے مقابلے میں ایک جگہ ٹھہرنے والے نہ بلکہ باہر دوسرے علاقوں سے آنے والے، یعنی مسجد حرام وہ ہم نے تمام کے تمام برابر ہے، وہ مکے کا رہنے والا ہو باہر کا مسافر ہو عربی ہو اجمی ہو مسجد حرام بیت اللہ تمام کے لیے برابر ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہاں عبادت کے لیے یہ میری خاص جگہ یہاں میں نہیں بیٹھنا ہے میں نے یہاں نماز پڑھا کرنی ہے، کوئی اپنے قبضہ جماعت کا خاص جگہ بنا کر بیٹھ جائے یہ نہیں ہے، اس میں وہاں چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے غریب ہے وہاں کا رہنے والا کوئی پردیسی آدمی تمام کے لیے بیت اللہ برابر ہے، مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے تو مسجد کے اندر یہ جگہ پہلے قبضہ کر لینا یہ بھی درست نہیں ہے، مثلا ایک جگہ کو خاص کرنے کے بھی یہ میری جگہ یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا، بعد میں آئے تو اٹھا دے بھی یہاں یہ میری جگہ تم کیوں بیٹھا یہ نہیں ہے، ہاں البتہ ایک آدمی پہلے بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے سنت نوافل پڑھ کر بیٹھا ہے جماعت کے انتظار میں، اس کو باہر جانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے دوبارہ وضو کرنا ہے کہ تھوک وغیرہ پھینکنی ہے اب آپ رومال اپنی مسواک کی علامت رکھ کر جا سکتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ دوسرے آدمی کی جگہ ہے, کوئی اور آدمی نہ بیٹھے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے, ابھی وضو نہیں کیا, ابھی وہ باتھ میں جانا ہے, تو پہلے اپنا رومال رکھ کر وہ لمبا سا تین چار آدمی کی جگہ رکھ کر چلا جائے, یا جاتے ہوئے کہنا یار میری جگہ بھی رکھنا, وہ تو جا رہا باتھ میں جا رہا ہے اور اس کو کہہ دیا. اب جو پہلے آئے ہیں حق ان کا ہے, تو یہ ابھی آیا نہیں ہے بیٹھا نہیں ہے تو ایسے قبضہ جما لیا, تو یہ بات درست نہیں ہے. جو آدمی پہلے بیٹھا ہوا ہے وہ حقدار تھا پہلی جگہ کا, اس کو کوئی ضرور تلاحق ہوگی باہر نکلنے کی, تو وہ ایسے علامت مقرر کر کے مسجد سے باہر جا سکتا ہے. تو یہ اصل میں 6 ہجری میں جب مسلمان جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے آگے سے روک دیا, تو اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا, یاد کرو جب ہم نے جگہ مقرر کر دی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت بیت اللہ کی, جب ہم نے مقرر کر دی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ, یہ بیت اللہ کی جگہ ہے, اللہ تو شرک بھی شیعہ نہ شریک کرنا میرے ساتھ کسی کو بھی, سبق امت کو, وطاہر بیتی للطائفین والقائمین, اور پاک رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, ورکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. سب سے پہلے بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا, اس کے بعد پھر اس کی بنیادیں اس کی عمارت تمام ختم ہو گئی, خصوصاً طوفان نوح کی وجہ سے اس کے اوپر بہت اس کی بالکل جو بنیادیں تھیں مٹی کے نیچے آ گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنیادوں کی نشاندہی کی, یہ فلاں فلاں جگہ پر بیت اللہ کی بنیادی ہیں, ان کو نکال کر دوبارہ ان کے اوپر عمارت بناؤ, اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ یہ گھر بالکل پاک اور صاف رکھا جائے تاکہ یہاں لوگ طواف کرنے والے رکوع سجدے کرنے والے آئیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. تو ثابت ہے کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے, اور یہ صرف ایک آدمی کا کام نہیں ہے, ہر آدمی کا کام ہے. کوئی چھوٹا سا تنکا دیکھے, کاغذ کا پرزہ دیکھے, کوئی اور چیز دیکھتا ہے تو اس کو کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو نکالے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, اور اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا, آئیں گے تیرے پاس رجالن راجل کی جمع پیادے, پیدل لمبے لمبے سفر کر کے آئیں گے, وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ اور ہر دبلے پتلی سواری پر, يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, اور دبلی پتلی سواری آئے گی دور دراز کے لمبے سفروں سے, یا اتینا کا فائل ہی ازمیر دامرین کی طرف, دامر کہتے ہیں وہ سواری جو لمبا سفر کرنے کے واسطے کمر اس کی نیچے کو بیٹھ گئی ہو اور بالکل پتلی ہو گئی ہو, کھانا پینا نہ ملا ہو, سفر لمبا کیا ہو, جس کی وجہ سے بالکل کمزور اور لاغر ہو گئی ہو, آئیں گے تیرے پاس رجال راجل کے جمع پیادے, پیدل چل چل کر لوگ آئیں گے دور دراز سے, اور اپنی سواریوں کو بگا کر چلا چلا کر ان کو بھی انہوں نے تھکا دیا ہوگا, اور آئیں گے دور کے راستے, فجن فجاج اس کی جمع آتی ہے راستہ, مراد ویسے کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں, تو چونکہ گھاٹی ہے جو اکثر جو ان کا وہ وسیع راستے ہوتے ہیں, بالکل اتنے تنگ نہیں ہوتے جس میں سے انسان بمشکل گزرے, تو اس سے اب سے مراد لیا جاتا بڑا راستہ. عمیق گہرے کو کہتے ہیں گہرائی میں, تو مراد اس کا لمبا جو لمبی چیز ہوتی ہے اس کے اندر بھی گہرائی اور لمبی مسافت پائی جاتی ہے. تو جب بیت اللہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان کرو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری بات کون سنے گا, یہاں پہاڑ ہی پہاڑ, نہ کوئی انسان نہ کوئی اور, یہاں میری آواز کون سنے گا, تو یہی ہم ایک دو فرد ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں اور ہر ایک تک پہنچانا یہ میرا کام ہے. تو کہتے ہیں کہ آج تک جو بھی جس کو بھی حج کی توفیق ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے, دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بیت اللہ کی طرف جاؤں, پیسے جمع کراتا ہے, محنت کرتا ہے, یہ وہ آواز اس کے دل کے اندر ٹکرائی ہے, جس کے دل کے ساتھ ٹکراتی ہے جذبہ شوق پیدا ہوتا ہے, یہ وہی آواز ہے جس قیام تک اللہ تعالیٰ ہر ایک دل میں پہنچا رہا ہے. واللہ اعلم. اور اعلان کر دیجیے لوگوں میں حج کا, آئیں گے تیرے پاس ہم نے سنا جہاں آپ تو کھڑا ہے یعنی بیت اللہ پر آئیں گے پیادے بھی اور ہر دبلے پتلی سواری پر آئے گی وہ سواری ہر دور دراز کے وسیع راستوں سے, لیشہدو منافع لہم، آئیں گے تاکہ حاضر ہوں اپنے منافع کو، اپنے منفعت کو حاصل کرنے کے لیے بھی آئیں گے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ذکر کریں گے اللہ کا نام معلوم دنوں میں، اوپر ان چیزوں کے جو رزق دیا اللہ تعالی نے ان کو، بہیمہ پالتو جانوروں میں سے، جانوروں میں سے جو پالتو جانور ہیں ان پر، وہ جو تمہیں دیا ان پر اللہ کا نام لے، ان کو اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ، کھاؤ ان جانوروں میں سے خود بھی اور کھلاؤ باعث تنگ دست فقیر کو بھی، ضرورت مند خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ایام معلومات مراد یہ دس ذی الحجہ کی دس سے لے کر 13 تک، یعنی قربانی کے جو ایام ہیں، قربانی کا ایام جو 13 تک ہے، 10, 11, 12 اور 13، 13 کے اثر تک جو یہ قربانی کے یہ ایام ہیں، تو تین ان چاروں دنوں میں، پہلا جو 10واں دن ہے اس کو یوم النحر کہتے ہیں، وہ تو قربانی کا ہے ہی، باقی یہ تین ہیں جن کو ایام تشریق کہتے ہیں، وہ بھی قربانی کے دن ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر ایک تو یہ اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، دوسرے ویسے بھی ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے جو ہے وہ اونچی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر، وہ آواز کو بلند کرتے رہیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قربانی کا گوشت اس امت کے لیے یہ جائز کرا دیا، جبکہ پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ وہ قربانی کا گوشت یا جس چیز کی قربانی دیں اس کو خود استعمال میں نہ لا سکتے تھے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ یہ خود بھی کھائیں اور غریبوں کو، مسکینوں، یتیموں کو، ان کو بھی دیں۔ ثم لیقضوا طفثهم، پھر چاہیے کہ پورا کریں اپنے طفث کو، طفث یعنی میل کچیل کو، کئی دن احرام باندھنے کی وجہ سے نہائے نہیں تھے یا خوشبو وغیرہ نہیں لگائی تھی، بال نہیں کٹوائے تھے، یہ تمام چیزیں، تو ایک شکل جو ہے اس کی حیا جو اجڑی سی بن گئی تھی، تو جب یہ تمام چیزیں پوری کر لیں، طواف کر لیں، قربانی کر لیں، کہ اپنی میل کچیل کو دور کریں، یعنی نہائیں، تمام کچھ کریں، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنی میل کچیل کو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ پورا کریں اپنی نظروں کو۔ تو جو حج کے مناسب ہیں وہ تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں، جو انہوں نے ویسے نظریں مانی تھی، اگر میں بیت اللہ میں پہنچ گیا، حج کے لیے گیا، میں یہ کروں گا، نوافل پڑھوں گا، فلاں کام کروں گا نیکی کا، وہ اپنی نظریں بھی وہاں پوری کریں، اب پوری کریں اپنی نظریں۔ بھلے یہ طوافو بالبیت العتیق، اور طواف کریں بیت العتیق کا، بیت العتیق بیت اللہ کا طواف بھی کریں۔ بیت اللہ کو بیت العتیق اس لیے کہتے ہیں، اس کے عتیق کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا عذاب، اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا یہ بیت اللہ آزاد ہے ہر ظالم کے ظلم سے، کوئی ظالم اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ آزاد رہا ہے اور ہمیشہ آزاد رہے گا۔ جس طرح ابرہ کو ہاتھیوں کا جو لشکر لے کر آیا تھا، اس کے ہاتھ سے، اس کے نجس اور پلید ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بچایا اور محفوظ رکھا، اسی طرح قیامت تک ہر پلید اور نجس ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھے گا، محفوظ رکھے گا، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ بھی بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکے گے، اور اسی طرح جو دجال ہے وہ بھی بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھا، اس لیے یہ آزاد ہے، کسی کے یہ قبضے اور ہولڈ میں نہیں آئے گا۔ جی یاجوج ماجوج انسان ہے۔ اچھا، دوسرا عتیق کا معنی پرانا، بیت اللہ جو کہ پرانا ہے، پرانا ہے اس پار سے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کا زمین پر بنا ہے وہ بیت اللہ ہے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، تو وہ مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ، اور بیت اللہ کے 40 سال بعد بیت المقدس جو اس کو تعمیر کیا گیا۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه، یہ اس لیے کہ جو بھی تعظیم کرے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی، تعظیم حرمات مرا اللہ کے حج کے جو مناسب طریقے بتلائے، ان کی جو بھی تعظیم کرے اللہ تعالیٰ کی حرمات کی، فهو خیر له، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربه، اس کے رب کے ہاں اس کو بڑے درجے ملیں گے۔ وحلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چھپائے مگر جو پڑے جائیں گے تم پر، باقی چھپائے تم پر حلال کر دیے گئے، ہاں البتہ جن کا تمہیں تذکرہ کر دیا جائے گا یا کر دیا گیا ہے وہ حرام ہے۔ کون سے؟ وہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وغیرہ، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس بچو رجس سے، یعنی کہ اوثان بتوں سے، بتوں کے رجس سے بچو، مل بیانیاں، یہ رجس کا بیان ہے، رجس پلیدگی سے، نجاست سے بچو، اور نجاست ہے کیا؟ وہ بتوں کی نجاست ہے، تو نجاست یہ نہیں کہ گندگی اور بدبودار چیز لگی ہو، بت اللہ تعالیٰ کے عقیدے کے اندر کوئی غلط چیز کو داخل کرنا، اللہ تعالیٰ کے صفات میں، اختیار میں کسی کو داخل کرنا، یہ بھی نجاست ہے۔ جس طرح ظاہری نجس کو دیکھ کر انسان کا جسم جب خراب کرتا ہے، اسی طرح شرک کو، کفر کو، اور بدعات اور رسومات کو دیکھ کر انسان جو صحیح مزاج ہیں اور فطرتی طور جو انسان کی فطرت کے اندر یہ روحانیت اللہ نے رکھی ہے، وہ بھی اس طرح کٹتی ہے، بڑی تنگی اور گھٹن محسوس کرتی ہے۔ وجتنبو قول الزور، اور اجتناب کرو قول زور سے، جھوٹی بات سے، جھوٹی بات، آپس میں جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ پر الزام جھوٹ لگانا، اللہ کے اختیارات کسی کو دینا، قلت اور حرمت اپنی طرف سے بنا لینا، یہ تمام کے تمام زور ہیں، جھوٹی باتیں۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اس حال میں کہ جھکنے والے سے اللہ کی طرف، میلان کرنے والے سے اللہ کی طرف، حنفاء حنیف کی جمع، باطل نظریات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جھکنے والے، نا شریک کرنے والے اس کے ساتھ کسی کو، جو شریک کرتا ہے اس کی مثال سے سونی جائیں کہ مشرک اس کی تباہی اور بربادی کتنی کی کتنی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شریک کرے اللہ کے ساتھ گویا کہ وہ تو گر پڑا آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، بس اچکلیں گے اس کو پرندے، اور تہوی بِهِ الرِّيحُ، یا پھینکے گی اس کو ہوا، فی مکانٍ سحیق، کسی دور دراز کی گہری جگہوں پر، ہلاکت کی جگہ پر۔ مشرک تو ایسے ہی ہے، مشرک کی ہلاکت، تباہی اور بربادی اتنی یقینی ہے جیسے کہ آدمی آسمان سے گرے، آسمان سے زمین پر گرے، اسے کے بچنے کی کوئی امید ہوتی ہے؟ وہ کوئی چھت سے گر پڑے دوسری منزل سے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے؟ جو آسمان سے گرے اس کی ہلاکت میں، تباہی میں کوئی شک ہے؟ مزید یہ، گرتے ہی اس کو درندے، خون خار پرندے جب اس کو نوچ لیں، اس کی ہڈی ہڈی اور بوٹی بوٹی کر دیں، جسم کو تار تار کر دیں، پھر ہوا اس کی ہڈیوں کو، پنجر کو اٹھا کر وہ کھڈوں کے اندر، گہرائیوں میں جا کر پھینک دیں۔ اب ایسے انسان جو آسمان سے گرا، اس کے گوشت پوشت کو پرندوں جانوروں نے نوچ لیا، اس کی ہڈیوں کے پنجروں کو ہوا جو ہے اس نے اڑا کر کسی گہرائیوں میں پھینک دیا، ایسے آدمی کی تباہی میں کوئی شک ہے؟ جیسے اس آدمی کی تباہی میں کوئی شک نہیں، اس طرح مشرک کی تباہی میں بھی کوئی شک نہیں۔ ذالک الامر، ذالک معاملہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے بیان کر دیا۔ من یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، جو بھی تعظیم کرے اللہ تعالیٰ کے شاعر کی، شاعر شعیرہ کی جمع، امتیازی علامات، امتیازی علامات کی جو تعظیم کرے، بے شک اس کا یہ عظمت کرنا، یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ جن دلوں کا تقوی ہوگا، تعظیم وہی کرے گا۔ شاعر سمراج بیت اللہ بھی اللہ کا شاعر ہے، اسی طرح حج کے جو مناسک ہے وہ بھی، صفا مروہ باقی وہ بھی، قرآن بھی، اللہ مساجد بھی، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، ان کی تعظیم کرنا، جن کو اللہ تعالیٰ خصوصی فضیلت سے، مرتبہ اور مقام سے نوازا ہے، ان کا ادب احترام کرنا، تعظیم کرنا، یہ تمام تمام ضروری ہے۔ تو تعظیم صرف چاٹنا چومنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تعظیم کا انداز ہی، لیکن کہ ہاں جی میں چوم لیا، چاٹ لیا، سینے سے لگا لیا، اس کے بعد غلطین کا غلافوں کے اندر بند کر کے وہ اونچی الماری میں رکھ دیا، بھی اب تو یہاں پڑا رہا ہے، اگلے رمضان کو دوبارہ پھر آپ کو اٹھائیں گے، یہ تعظیم نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کو آئے ہیں تو مسجد کا پیٹھ نہیں کرنی تھی، کیونکہ مسجد کا بڑا احترام کرنا ہے، الٹے چل رہے ہیں، لیکن آنا کب ہے؟ ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھنے کے لیے، یہ تعظیم ہو رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کو پیچھا نہیں کرنا، الٹے کر چل کے، پیچھا نہیں کرنا، آگاہ کا کاری دو، پیچھا جو بہت زیادہ برا ہے اور آگاہ برا ہے اس کو بھی اتار کر رکھ دو، ٹیڑھے ہو کر چلا کرو، پیچھا نہیں کرنا۔ اچھا جی، بڑا جو احترام ہے، لیکن عمل نہ شکل و صورت اسلامی ہے، نہ دکان اسلامی ہے، نہ گھر، نہ کاروبار، نہ لین دین، نہ نماز، نہ روزہ، کچھ بھی نہیں، عمل کسی پر بھی نہیں، ادب احترام بہت ہے۔ یا رسول اللہ میں تے تو قربان جانی ہے, کھڑکا ہوئے بارڈر تے لگ ملتان جانی ہے. قرآن کا مسئلہ کہاں ہو, حدیث کہاں ہو, تو پھر بدکتے جاتے ہیں. اور زبانی دعوے جو بڑا ہمیں پیار ہے قرآن سے بڑا, نبی کے حدیث سے بڑا, مدینے سے بڑا پیار افلاں, صرف زبانی دعوے ہیں, یہ عملی بھی زندگی ہے. تو یہ آدمی نے جس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا لیکن عملی زندگی اس کی قرآن و حدیث کے مطابق ہے, وہ بالکل وہ نبی کا محب ہے, اللہ نبی سے محبت کرنے والا, قرآن سے محبت کرنے والا, حدیث سے محبت کرنے والا. جو زبانی دعویٰ جو ہے دن کے اندر 50 مرتبہ کرے, تسبیح چلاتا رہے دعووں کی, لیکن نہ اس کی حجامت اسلامی ہے, نہ لباس ہے, نہ کاروبار, نہ لین دین, تو جھوٹا آدمی. لَقُمْ فِيَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, تمہارے لیے ان بہیمت الانعام میں جانوروں کے اندر منافع ایک وقت مقررہ تک, ثم محلها الى البيت العتيق, پھر پہنچنا ہے اس کا, پھر حلال ہونا ہے اس کا, بیت العتیق کی جگہ, بیت العتیق کی طرف, پھر حلال ہونے کی جگہ اس کی وہ بیت العتیق ہے. مطلب قربانی کے جو جانور ہیں تو حلال ہونے کی جگہ پر پہنچنے سے پہلے پہلے ان سے منفعت آپ اٹھا سکتے ہیں. مثلا آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, ساتھ اپنا اونٹ قربانی کے لیے جا رہے ہیں, اس پر سواری کر سکتے ہیں, دودھ والا جانور اس کا دودھ پی سکتے ہیں. اسی طرح اگر وہ نر جانور سے افزائش نسل اپنے دوسرے جانوروں کی کروا سکتے ہیں تو اسے منفعت اٹھا سکتے ہیں. یہ نہیں اب اس کے اوپر سوار نہیں ہونا, اس کا دودھ نہیں پینا, فلاں نہیں کرنا. یہ مشرکین کے جو عقیدے تھے کہ یہ ہمارے دربار اور گدی اور آستانی کے نام پر ہے, اب نہ اس کا دودھ پیئیں گے, نہ اس کی اون اتار سکتے ہیں, نہ اس پر سواری کر سکتے ہیں, بس اس کا سب کچھ بھی نہیں. نہ تو ٹھیک ہے, قربانی کے لیے مقرر کیا اسے, جب تک حلال ہونے تک کی جگہ پر نہیں پہنچتا اسے منفعت اٹھا سکتے ہیں. وہ کہ حرام اور ناجائز نہیں ہو گیا, اس کا گوشت کھا سکتے ہیں تو دودھ نہیں پی سکتے, یا گوشت بھی نہ کھاؤ. ہاں قربانی کا کوئی جانور, اب آپ نے رکھا ہوا ہے ایک بکری قربانی کے لیے چھوڑی ہوئی ہے, وہ دودھ دیتی ہے, اب دودھ کہاں لے کر جاؤ گے, نکالو گے نہیں تو اس بیچاری کو تکلیف ہو رہی ہے, اور نکال کر کیا اس کو کہ زمین پر پھینک دو گے, اس کو پی سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. تو قربانی کے جانور سے منفعت اٹھائی جا سکتی ہے. لَقُمْ فِيَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر منافع ایک مقررہ وقت تک. کب تک؟ وہ جب تک اپنے محل کے اندر نہیں پہنچے. ثُمَّ مَحِلُّهَا, پھر ان کی حلال ہونے کی جگہ وہ بیت العتیق ہے, جب بیت اللہ تک پہنچ جائیں پھر ان کو وہاں ذبح کرنا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, وہاں ہر امت کے لیے بنایا تھا ہم نے ایک قربانی کا طریقہ تاکہ یاد کرے اللہ, پڑھے اللہ کا نام. اللہ مہاراجا کا ہم بہیمت الانعام, اس پر جو اسے رزق دیا بہیمت الانعام میں سے. ہر قوم کے لیے, ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا. انداز مختلف تھے, ہے تو تاکیدیں مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن قربانی یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ, اپنا مال پیش کر کے اللہ کے قریب بنا, یہ ہر امت میں چلا آ رہا ہے. فالہکم الہ واحد, طریقے اگرچہ قربانی کے مختلف رہے لیکن نظریہ عقیدہ ایک ہی, الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے, یہ چیز ایک ہی رہی ہے. قربانی کے طریقے قریب ہونے کے انداز کا مختلف ہوں لیکن بندگی اور ایک الہ کی, الہ تمہارا ایک ہی ہے. فلا اسلم, اسی کے لیے مطیع فرما بردار ہو جاؤ, بشر المقبتین, اور بشارت دیجیے تواضع کرنے والوں کو, عاجزی اور تواضع کرنے والے. خبت کا معنی تو بجھ جانا, جیسے آگ بجھ جاتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں, اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بجھا دو, کوئی اپنی نہیں رائے نہیں, کوئی اپنی نہیں, کوئی سوچ نہیں, کوئی فکر نہیں, جو اللہ نے فرما دیا کہہ دیا کہ یہ کرو ٹھیک کر دیا, یہ نہیں کرو نہیں کرنا, بس جو اللہ اس کے رسول نے فرما اس کے سامنے اپنے آپ کو بس بجھا دو. بشارت دے دیجیے عاجزی اور تواضع کرنے والوں کو. اللہ دین اعزاز کر اللہ وجرت قلوبہم, وہ لوگ جب پڑھی جاتی ہیں, جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کا تو کانپ اٹھتے ہیں دل ان کے. والصابرین علی ما اصابہم, اور صبر کرنے والے جو ان کو پہنچے, جو مشکلات پہنچے ان پر صبر کرنے والے. والمقیم الصلاۃ, نماز کی اقامت کرنے والے. مما رزقناہم ینفقون, جو ہم نے رزق دیا اس کو خرچ کرنے والے. یہ ہیں مخبتین, تواضع کرنے والے یہ ہیں جو ایسے کام کریں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کا قرآن پڑھا جائے, احکام سنائے جائیں, دل ان کے کانپ اٹھتے ہیں. اور جو مشکلات پہنچے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے, نماز کو ہمیشہ پابندی سے صحیح طریقے سے ادا کرنے والے, اور فی سبیل اللہ خیرات کرنے والے, زکات دینے والے, تو ایسے کام کرنے والے یہ مخبتین ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اور بدن بڑے جسم والا مراد اونٹ, بدن جمع بادنہ کن کی, اونٹ بنایا ہم نے اس کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے. لَكُم فِيَا خَيْر, تمہارے لیے اس کے اندر بھی بڑی بلائیاں ہیں. تو جو اونٹ ہے خصوصاً عربوں کے ہاں بڑا بہترین جانور تھا, ہر قسم کے فائدے لیتے, کام کا جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوتے تھے تمام اسی سے لیتے, نہ ان کے پاس بیل ہوتے ہیں نہ ان کے پاس باقی ہوتے ہیں, یا اسی سے تمام کام لیتے ہیں, وزن لادنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے لے جانے کے لیے, دودھ پینے کے لیے اور گوشت کے لیے اکثر انہیں کو استعمال کرتے تھے. اور اس لیے بدن کا لفظ یہ ویسے تو تھا نا بڑے بدن والا بڑے جسم والا, کیونکہ اونٹ اونٹ سمجھا جاتا تھا, لیکن اب گائے بھی اسی حکم میں آتی ہے. اور اونٹ بنایا ہم نے اس کو تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب نعمت ہے. تو بیچارے کو کھلانے کے لیے نہ بھی کچھ تمہیں ملے, ویسے چھوڑ دو خود ہی وہ اپنی لمبی تڑنگی گردن کے ساتھ اور ٹانگوں کے ساتھ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لے گا. پانی ایک دو دن نہیں ملا تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے, اسی طرح چلتا رہتا ہے, ریت کے اندر چلا نہیں جاتا لیکن یہ ہیلی کاپٹر کی طرح اٹھتا جاتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب تمہیں یہ انعام دیا ہے. تمام زندگی بےچارے سے کام لیتے رہتے ہو, جب بوڑھا ہو گیا ہے ریٹائر ہو گیا اس کو ذبح کر لیا, اس کے ایک ایک چیز سے پیدا اٹھا لیا, تمہارے یہ اس کے اندر بلائیاں ہیں. فذکر اسم اللہ علیہ صواف, پس ذکر کرو اللہ کا نام ان پر اس حال میں کو صف میں کھڑے ہوں. اونٹ کو ذبح کرنا, اگر تم نے چار پانچ اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے ہیں تو لائن بنا کر کھڑے کرو, پہلے ایک کو پھر دوسرے کو تیسرے کو اس طرح ذبح کرو. یہ ثواب کمانا, یعنی اس کو لائن میں کھڑے کر دو ترتیب سے ذبح کرتے ہو. اور اگر اکیلا ایک تم نے قربان کرنا, صرف ثواب کمانا اس کو کھڑا کرنا, صاف کے اندر کھڑا کرنا, تو اونٹ کو لٹا کر ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو نہر کیا جاتا ہے. تو نہر کا طریقہ یہ ہوتا ہے, اس کا بایاں گھٹنا یا اس کو باندھ دیا جاتا ہے, باقی تینوں ٹانگوں پر وہ کھڑا ہوتا ہے, اب وہ بھاگ نہیں سکتا. تو اس کا ایک لمبا سا برچہ ہوتا ہے, ماہر کاریگر جو ہوتے ہیں وہ ایسے لا کر زور سے اس کے لمبا پر یہ جو نرم جگہ حلقے میں ہوتی ہے ہم مارتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کی شاہراہ کٹ جاتی ہے. تو تھوڑی دیر وہ چند لمحات کھڑا رہے گا, پھر گڑھم نیچے گرے گا, خون اس کا بہ جائے گا, اس کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر اس کو اس کا چمڑا اتار کر اس کو کاٹ سکتے ہیں. بس ذکر کرو اللہ کا نام اس ان بدن پر ان اونٹوں پر اس حال میں تو صف میں کھڑے ہوں. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, جب ساقط ہو جائیں گر پڑیں پہلو ان کے, فَكُلُوا مِنْهَا, پس کھاؤ اس میں سے, وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, کھلاؤ اس میں سے سوال کرنے والوں کو بھی اور جو سوال نہیں کرنے والے ان کو بھی. جب تم ایسے زور سے اس کو برچھا چھرا مارو پھر نیچے گر پڑے تو فوراً نہ کاٹنا شروع کر دو, جب ان کے پہلو زمین کے ساتھ لگ جائیں اس وقت ان کو کاٹنا شروع کرو. زمین کے ساتھ پہلو لگنے سے کیا مراد, حرکتوں کی ختم ہو جائے. جب تک روح ہے زندہ ہے تو زمین کے ساتھ نہیں لگیں گے, اچھلیں گے کودیں گے ہاتھ پاؤں ماریں گے ادھر ادھر, اس وقت نہیں گوشت کاٹنا. جب تک بالکل زمین کے اوپر ساکن ہو جائے ٹھنڈے ہو کر گر پڑے پھر ان کا چمڑا اتارے پھر ان کا گوشت اتارے. اس لیے ابھی روح نکل رہی ہو تڑپ رہا ہو جانور تو اسی طرح فوراً اس کا چمڑا اتارنا شروع کر دیا جائے, اس کا گوشت اتارنا شروع کر دیا جائے, یہ جائز نہیں ہے. بلکہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے کہ ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت, یہ زندہ جانور سے کوئی حصہ کاٹا جائے تو جانور زندہ ہے تو اس کا کاٹا ہوا حصہ جو ہے وہ مردہ کے حکم میں ہوگا, وہ جائز نہیں ہوگا. اس لیے جب ذبح کرنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو کاٹنا شروع کرنا چاہیے. یہ ہمارے جو ہے مرغی بنانے والے ہیں چھری معمولی سے لگائی ہے اسی طرح اس کا چمڑا اتارنا شروع کر دیا, وہ چین چین کر رہی ہوتی ہے ٹانگ ہاتھ پاؤں ہلا رہی ہوتی ہے اسی طرح, تو یہ نہیں ہے. اس کو تھوڑی دیر رہنے دیا جائے, اچھی طرح روح نکل جائے جان نکل جائے پھر اس کا آگے والا مرحلہ وہ کرنا چاہیے. اور جب گر پڑے ان کے پہلو زمین پر گر پڑے تو کھاؤ اس میں سے, خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ اس کو کہانے کہنے منا کناز کرنے والا, کس سے مانگتا نہیں ہے, ضرورت مند ہے حاجت مند ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. موتر مناتا ہے سوال کرنے والا, چمٹ کر مانگنے والا, یا دے دو مجھے لے, وہ ضرور مانگ ہی لیتا ہے. تو بعض بےچارے ضرورت مند ہوتے ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے, بعض اس کو ہچکچاٹ ان کو نہیں ہوتے مانگ لیتے ہیں, یعنی تمام قسم کے غریبوں کو دو. کذالک سخرنا لکم, اسی طرح مسخر کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے, یہ ہم نے مسخر کیا. ورنہ اونٹ اتنا بڑا اونٹ اگر وہ کبھی اپنے آپ پر آ جائے تو پھر 15-20 بھی اس کے پیچھے آگے ہو جائیں اس کو پکڑ لیں گے, بلکہ پورا کا پورا گاؤں جو ہے وہ آگے لگا ہوتا ہے کہ اونٹ جو یہاں بھاگا پھرتا ہے وہ باولا ہوا کہ اس کو کاٹ نہ لے, کسی کے قابو میں نہیں آتا. پھر اس کو کوئی فیر مارنے کی کوشش کرے گا, کوئی تیر مار کر گرانے کی کوشش کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جانور کو اس کے دل میں ڈالا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی 7 سال کا 8 سال کا بچہ بھی اس کی نکیل سے پکڑ کر دھوپ میں کھڑا کر دے, سائے میں کر دے, لے جا رہا ہے, کھڑا کر رہا ہے, اس کا دے شی کر دے نیچے بیٹھ جاتا ہے, ہم معمولی سے اشارہ کرتا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے, چھوٹا بچہ بھی. یہ اللہ نے اسے کے دل میں ڈالا ہے, کتنا طاقتور جانور لیکن انسان کے اشاروں پر چل رہا ہے. کذالک سخرنا لکم, اسی طرح مسخر کر دیا ہم نے, مطیع کر دیا اس کو تمہارے لیے, لعلکم تشکرون. امام شوکانی نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ مشرکین کا یہ طریقہ کار تھا, قربانی تو بھی کرتے تھے لیکن قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگا دیا, کوئی خون مسل دیا, یہ دکھانے کے لیے کہ یا اللہ ہم نے قربانی دی اس کو قبول کر. سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو لا کر اس کے بیت اللہ سب مسلیں گے تب اللہ کو پتا چلے گا پھر قبول ہوگا. تو بیت اللہ کے بیچارے کی وہ جب قربانی کرتے تو وہ اس کو پلستر کر دیتے خون کے ساتھ, گوشت کے ساتھ ادھر ادھر کر دیتے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے گوشت تمہارے خون نہیں مجھے پہنچتے, گوشت تم نے کھا لینا ہے, خون زمین پر بہ جانا ہے, میرے پاس پہنچنے والا وہ تقویٰ ہے. کس نیت سے کرتے ہو, کیا تمہارا نظریہ تھا, کھانے پینے کا پروگرام تھا, لوگوں کے تانوں سے بچنا مقصود تھا, یہ اللہ کا قرب مطلوب ہے, جو تمہاری نیت مجھے تو وہ پہنچتی ہے. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ان کا خون. ولکن ینالہ تقویٰ منکم, لیکن پہنچتا اس کو تقویٰ تمہارا, دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, اسی طرح مسخر کر دیا اس نے جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس طریقے پر جو اس نے تمہاری ہدایت کی, جیسے جیسے طریقے سکھلائے اسی کے مطابق. وبشر المحسنین, بشارت دے دیجئے نیکی کرنے والوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. کن کو؟ کافروں کو. کافروں کو, کافروں کے تمام مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ ضرور دفاع کرے گا, مومنوں کو بچائے گا اور ان کو دور ان کے مکر و فریب کو اور ان کے تمام یہ کاوشوں کو دور کرتا ہی رہے گا. بے شک اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے, ہٹاتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر خیانت کرنے والے کفر کرنے والے کو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائیاں کی گئی, جن سے قتال کیا گیا. کیا اجازت دی؟ بانہم ظلموا, کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے, اب وہ بھی آگے سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. تو ان اللہ علی نصرہم لقدیر, بے شک اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے. مکی دور کے اندر بڑی تکلیفیں بڑی پریشانیاں کفار کی طرف سے پہنچ رہی تھی, کئی صحابہ نے بار بار آ کر کے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دو تاکہ ہم بھی آگے سے انتقامی کاروائی کریں, ہمارے بھی ہاتھ ہیں, ہمیں بھی اللہ نے ہمت دی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, صبر کریں صبر کریں. لیکن مدینہ میں جانے کے بعد پہلی ہجری کے پہلے سال کے آخر پر ہی یہ اللہ تعالی نے حکم جاری کر دیا کہ اب آپ کو اجازت ہے, اب جو آپ کی طرح ہاتھ اٹھاتا ہے, آپ کی طرح میلی آنکھ سے دیکھتا ہے, اس کی آنکھ نکالو, اس کا ہاتھ توڑو جتنی آپ کے اندر طاقت ہے. بے شک اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جنہوں نے قتال کیا, جو جن سے لڑائی کی گئی کہ بے شک ان کا ظلم کیا گیا ہے, بے شک اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے. اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو آگے سے کوئی دفاع ہی نہیں کر سکتا. وہ دوسرے جو غیر مسلم ہیں, جو مخالف ہیں, وہ جو چاہیں کرتے رہیں اور ان کو کہنا نہ نہ نہ یہ کچھ نہ کریں, نہ یہ جہاد کریں, نہ یہ فلاں کریں, تو تم کیوں کرتے ہو؟ اچھا تمہاری شریعتوں کے اندر جہاد کا حکم ہے تو اس شریعت کے اندر نہیں ہے, اس لیے یہ ہر نبی کے دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے جہاد نہیں کیا, ان کی تعلیمات کے اندر جہاد نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عمال کا قوم کے ساتھ کیا, تمام کو وہاں سے بگایا, پھر وہاں فلسطین کے علاقہ میں یہ تمام کچھ انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا. کتنی تفصیل سے واقعات آتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے خواریوں کے ساتھ, اپنے مخالفین کے ساتھ جہاد کیا. ہر نبی کے دور کے اندر جہاد رہا ہے. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق, وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق, الا يقولوا ربنا الله, مگر یہ انہوں نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے. اس قصور کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو رب کیوں مان لیا, ان کو گھروں سے نکال دیا گیا, جائیدادوں سے محروم کر دیا گیا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض, اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا ہٹانا لوگوں کو بعض کو ساتھ بعض کے, لہدمت سوام یو, البتہ گرا دیے جاتے سوام میں, گرجے چھوٹے گرجے گرا دیے جاتے, وہ بے اور بیا بڑے گرجے وہ بھی گرا دیے جاتے, وہ سلامات ان اور معبد خانے ان کو بھی گرا دیا جاتا, وہ مساجدوں اور مسجدوں کو بھی, یذکر فی اسم اللہ کثیرا, جن کے اندر اللہ کا بہت بہت نام لیا جاتا ہے. سوام یہ سومات ان کی جمع, یہ چھوٹے چھوٹے گرجے خصوصاً معبد خانے, یہ درویشوں نے یا راہبوں نے اپنی عبادت کے لیے چھوٹے چھوٹے جو بنائے ہوتے ہیں دیر رات اس کے اندر بیٹھے رہے, یہ تھا سوامی, راہبوں کے معبد خانے. اور بیان یہ بڑا گرجا جس کے اندر تمام اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں, اور صلوات یہودیوں کے عبادت خانے, اور مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہ جگہ. اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا ہٹانا لوگوں کو بعض کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے جہاد کرنے کی, کہ جب بھی حق والوں پر باطل جو ہے وہ یورش کریں, ان پر حملہ کریں, ان کے نظریات, ان کے عقائد اور ان کے مسلک پر دخل اندازی کریں, تو آگے سے ہاتھ اٹھائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں دی ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ معبود کا ہر دور کے نیک لوگ جو ہیں وہ تو مسل دیے جاتے ہیں, ان کی عبادت گاہیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اگر یہودیوں کو یہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی جاتی کہ ٹھیک ہے اپنے عبادت خانوں میں بیٹھے رہو جو مرضی کرتے رہے, پھر یہ عبادت خانے رہتے نہ, ان کو اس دور میں اجازت دی کہ تمہارے دور کا جو باطل ہے کفر ہے اس کا مقابلہ کرو. اسی طرح عیسائیوں کو بھی, ان کو یہ نہیں کہا کہ اپنی عبادت خانوں کے اندر تسبیح چلاتے رہو کچھ نہ کرو, نہ تمہارے جو مخالف ہیں تمہارے عقائد نظریات والے ان کے اس دور میں حکم دیا کہ ان کے خلاف کرو. اور مسلمانوں کو بھی اجازت دی گئی, اگر یہ نہ ہوتا صرف مسجد تک کی بات بند ہو کہ صرف لوٹے مسلے تک تم محدود رہو اور کچھ نہیں کرنا, تو نہ یہ مسجدیں ہوتی, نہ کہ مسجدوں کا نام لینے والا ہوتا, نہ اس طرح ہر دور کی عبادت گاہیں ہوتی. اب نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا ہٹانا لوگوں کو بعض کا بعض کے ساتھ, بعض بعض کو ایک دوسرے کے ساتھ کلیش رہتا ہے, حق باطل کا مار کا رہتا ہے, اسی لیے اس پر جب وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. البتہ گرا دیے جیسے سوامے بھی, گرجے بھی اور بیان بڑے گرجے بھی, اور صلوات اور یہودیوں کے معبود خانے بھی, اور مساجد اور مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہیں بھی, یذکر فی اسم اللہ کثیرا, جن مساجد میں اللہ کا بہت سا نام لیا جاتا ہے, باقیوں کو بنسبت جو مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, ضرور اللہ مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے, یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, اللہ طاقتور اور غالب ہے. الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, وہ لوگ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا, جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا, اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا. وہ لوگ اگر ہم ان کو قدرت اور اختیار دیں زمین میں, زمین کے اندر حکومت دیں, اختیار دیں, عہدہ دیں, تو کیا کام کریں گے؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے, نماز کی اقامت کریں گے, نماز کا نظام قائم کر دیں گے, زکات کا نظام قائم کریں گے, وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, نیکی کا حکم کریں گے, برائی سے منع کریں گے. اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں بیان کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو حکومت دیتا ہے, کوئی چھوٹا علاقہ کوئی بڑا علاقہ, ان کو اختیارات ملتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے سر فہرست کا کام اقام الصلاۃ, نماز کی اقامت اور زکات کی اقامت. صرف نماز پڑھنا نہ, بلکہ ان کا پورا نظام قائم کرنا, ایسے طریقے اپنانا کہ اس علاقے کے تمام طرح مرد بھی عورتیں بھی چھوٹے بھی بڑے بھی نماز پڑھنے والے ہو جائیں. زکوٰۃ تمام زکوٰۃ کا نظام ہر علاقے کا بیت المال ہو, وہاں کے لوگوں امیر لوگوں سے وہاں مال اکٹھا کیا جائے جمع کیا جائے اور وہاں کے غریبوں کو تقسیم کیا جائے, نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے. یہ اسپیشل حکومتی سطح پر یہ ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے, ایسے محکمے اور ہونے چاہیے جنہیں کہ یہ ذمہ داری ہو کہ نماز کی اقامت کروائیں, زکوٰۃ کا نظام قائم کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں. جب یہ کام کریں گے تو پھر وہ یہ ایک اسلامی حکومت ہوگی. اسلامی حکومت کی یہ علامتیں ہیں, جن کا اندر یہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اسلامی حکومت نہیں کہلوا سکتے. اس لیے نماز یہ سر فہرست ہے. تو کئی بار بتلایا کہ نماز ہے کوئی معمولی چیز نہیں, چند منٹوں کی عبادت نہیں ہے, بلکہ یہ پورا نظام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں اسلام کے نفاذ کا حکم کم ہے لیکن نماز کی اقامت کا حکم زیادہ ہے. کبھی غور کیا اس بات پر؟ اسلام کے نفاذ کا حکم چند جگہ ہے لیکن نماز کی اقامت کا حکم بار بار ہے. اس لیے کہ نماز کے اندر پورا اسلام ہے. جس معاشرے کے اندر نظام صلات قائم ہو جائے گا وہاں پورا اسلام قائم ہو جائے گا. تو جس کے اندر پورا اسلام قائم کر دو لیکن لوگ نمازی نہیں بنے ہو تو وہاں کوئی اسلام نہیں ہے. اس لیے نماز کی اقامت کا بار بار حکم دیا گیا. کیوں؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ پورے کے پورے دین نماز ہر برائی سے نیک روکتی ہے اور ہر نیکی کا حکم دیتی ہے. پانچ وقت اللہ کے سامنے حاضری, جو پانچ وقت صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے حاضری دے گا وہ کبھی گناہ کے قریب جائے گا, کبھی نیکی سے دور رہے گا, لیکن صحیح معنوں میں وہ نماز پڑھنے والا ہو. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ کے لیے تمام معاملات کے انجام. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ, اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو پریشان نہ ہو, یہ ایک نیا کام تھوڑا ہے. تکذیب کی آپ سے پہلے قوم نوح نے, قوم عاد نے, قوم ثمود نے, قوم ابراہیم اور قوم لوط نے, اور اصحاب مدین نے بھی, حتیٰ کہ اتنے معجزات والے حضرت موسیٰ علیہ السلام, کذب موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کر دی, اور کی بھی کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے خود بھی کر دی. نجات تو پا گئے لیکن جتنے حکم دیے موسیٰ علیہ السلام نے ہر بات میں اڑ گئے, ہر بات میں انکار بھی کیا. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں, یہ حق کی مخالفت کرنے والے ہر دور میں ہمیں آئے ہیں. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, پس مولت دی میں نے کافروں کو, ثم اخذتهم, پھر پکڑ لیا میں نے ان کو, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, پس کیسا ہوا میرا عذاب, میری گرفت میرا عذاب پھر کیسا ہوا, چکھا انہوں نے مزہ پھر مخالفت کا. فَتَعَجَّبْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ, کتنی بستیاں کے ہلاک کر دیا ہم نے ان کو اس حال میں کو ظلم کرنے والی تھی. بھائی اقاب یا تن عروشیہ, اور تو گری پڑی اپنی چھتوں کے بل, بری حالت, نیچے چھتے اوپر دیواریں, کتنی بری حالت سے گری پڑی ہیں. بیرم وطلاطن, کتنے کنویں جو بیکار پڑے ہیں, بڑی محنتوں سے انہوں نے کنویں کھودے پانی کے لیے لیکن وہ کنویں بیکار پڑے ہیں, کوئی پانی بھرنے والا نہیں. وہ قصر مشید, اور کتنے مضبوط کیے ہوئے محلات پڑے ہیں. مشید کا منع مکان بنانے کے بعد اس کے اوپر پلستر وغیرہ کر دینا تاکہ مضبوط اور ٹھوس رہے, مطلب بستیاں جو گری پڑی ہیں, کنویں بیکار پڑے ہیں, محلات وہاں الو اور تتر اتر الو بول رہے ہیں, کوئی وہاں مکان ہے لیکن مکین نہیں ہے. دیکھو یا کہ ان کے حال کیسے, وہ حال وہی دے رہے ہیں کہ ہم سے عبرت حاصل کرو. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها, کہ نہیں چلے پھرے وہ زمین میں, بس ہوں ان کے لیے دل جو عقل کریں ان کے ساتھ, جن دلوں کے ساتھ وہ عقل و شعور حاصل کریں, اور آزاد ہوں یستمعون بها, یا ان کے کان ہوں ان کانوں کے ساتھ وہ سنیں. فانها لا تعمى الابصار, بے شک قصہ اور واقعہ تو یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور, لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل جو کہ سینوں میں ہیں. آنکھیں تو ہیں, آنکھوں میں روشنی تو ہے لیکن پیچھے دل کی آنکھ نہیں ہے, دل دیکھنے والا نہیں ہے. تو ظاہری آنکھوں سے دیکھیے دیکھتے گئے نہ کوئی حق نہیں نظر آئے گا, جب دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے, دل کے دروازے نہیں کھلتے اس وقت کوئی چیز پتہ نہیں چلتا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, جلدی مطالبہ کرتے ہیں آپ سے عذاب کا، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے جن کو تم شمار کرتے ہو۔ جلدی کہتے ہیں عذاب لاؤ عذاب لاؤ، کسی کو 2 سال 4 سال 10 سال مہلت مل گئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے عذاب آنے والا ہی ہے، تو یہ 2, 4, 5 سال 20, 40 سال یہ اللہ کے نزدیک کوئی مہلت نہیں ہے، تمہارا 1000 سال ہو تو اس کے نزدیک ایسے جیسے ایک دن، تمہارا 1000 سال اللہ کے نزدیک ایک دن، اب اس کی نسبت نکال لو، 1000 سال یعنی تمہارے 24 گھنٹے نا، اللہ تعالیٰ کے 24 گھنٹے دن 24 گھنٹے کا ہوگا نا، تو 24 گھنٹے بھی لگاؤ دن رات تو یہ تمہارے 1000 سال کے برابر، تو 12 گھنٹے کتنے کے برابر ہو جائیں گے 500 سال کے برابر، اور 6 گھنٹے کتنے کے برابر 250 سال کے برابر، اور ایک دن کتنے برابر تمہارے 40 سال کے نا، ہاں ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ جو ہے تمہارے 40 گھنٹے جو ہے 40 سال جو اللہ کے ایک گھنٹے کے برابر بنے گے، تمہارے 40 سال ہوں اللہ کے نزدیک ایسے جیسے ایک گھنٹہ گزرا، اگر کسی کو اللہ تعالی نے 40 سال بھی مول دے دی ہے تو اللہ کے نزدیک ایسے کہ میں نے ایک گھنٹہ اس کو مول دی ہے، تو تم کہتے ہو کہ صرف پکڑا ہی نہیں ہے، اس لیے تمہارے لمبے عرصے جو ہے یہ ایسے ہی نا، اب روزہ رکھا ہوا ہے تو بچے کے لیے یہ روزے کے نا یہ 10-11 گھنٹے ایسے ہیں وہ جیسے 20-25 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ایسے ہیں کہ جیسے 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں، ہمیں افطاری بھی یاد نہیں رہتی، مصروف نا پتہ نہیں رہتا افطاری کا ٹائم بھی ہو گیا محسوس بھی نہیں، لیکن بچہ جو ہے وہ ہر 2 منٹ بعد گھڑی دے تب اتنا ٹائم رہ گیا، تو جیسے چھوٹے بچے کے لیے یہ دن بہت لمبا ہے بڑے کے لیے تھوڑا، تو اللہ تعالیٰ بڑی عظیم ذات ہے، تمہارے 1000 سال اس کے نزدیک ایسے جیسے ایک دن، اس لیے اگر اس نے چند اپنے اس نے 1 منٹ 2 منٹ کسی کو مہلت دے دی ہے تو تم بڑی مستی میں آ جاتے ہو، جلدی مطالبہ کرتے ہو تم عذاب کا، ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا، بے شک ایک دن تیرے رب کے نزدیک تمہارے 1000 سال کے برابر جن کو تم شمار کرتے ہو، اتنی بستیاں کی مولت دی میں نے ان کو، بھائی ظالمت ان سہال میں کو ظلم کرنے والی تھی، ثم اخذتها پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، والی المصیر اور میری طرف ہی لوٹنا ہے، بولے یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین، کہہ دیجیے اے لوگوں سوائے میں تو ڈرانے والا ہوں تم کو بالکل واضح طور پر، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ کی مغفرت ہی بڑی عظیم چیز ہے، لیکن مغفرت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ورزق کریم اور رزق بھی بڑا عمدہ، ویسے تو اللہ کی مغفرت کافی اور وافی ہے لیکن اللہ نے مزید رزق کریم بھی دے دیا، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوششیں کرتے ہیں ہماری آیات کو عاجز کرنے کی، آیات سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب ان کو عاجز کرنے کی کہ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آ سکتا، ہم یہ تحفظ کر لیں گے فلاں بچاؤ کر لیا فلاں کر لیا، یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو نیچا دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا احکام اللہ کا نظام نافذ نہ ہو جائے وہ یہاں نہ آ جائے، تو باطل ہی باطل یہاں رہے، جو لوگ کوششیں کرتے ہیں ہماری آیات کو عاجز کرنے کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنم والے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنى الشیطان فی امنیته، مگر جب آرزو کی اس نبی نے تو ڈال دیا شیطان نے اس کی آرزوؤں کے اندر، اس کی آرزوؤں کے اندر روڑے اٹکانے کی کوشش کی، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، بس ختم کر دیا اللہ تعالی نے جو ڈال رہا تھا شیطان، شیطان جو تمام رکاوٹیں ڈال رہا تھا اللہ نے دور کر دی، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر مضبوط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے آیات کو اپنے احکام کو، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، خیال کرنا اہم ہے، تمنا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا آرزو کرنا دوسرا ہوتا تلاوت کرنا، آرزو کرنا اور تلاوت کرنا، اگر اس کا معنی آرزو کرنا ہو تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے جب بھی انہوں نے یہ دل کے اندر یہ تمنا اور آرزو کی کہ یہ جو اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے میں تمام تک پہنچاؤں، تمام کے دلوں پر اثر ہو، اس کا نظام ہو، یہ زمین کے اندر اس کا نفاذ ہو، تو شیطان نے آگے سے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، اس اللہ کے احکام کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو بڑی اس نے رکاوٹیں ڈالی، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی تمام کی تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا، اس کے مکرو فریب کو ختم کر دیا اور اپنے احکام کو اللہ نے ثابت ہی کر کے رکھا۔ تو اس لیے اے نبی اگر آپ کے سامنے رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ دین کو پہنچانے میں، اس کو نافذ کرنے میں، تو یہ رکاوٹیں پہلے انبیاء کے سامنے بھی آئی تھیں، پریشان نہ ہوں، اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر جب اس نے آرزو کی کہ یہ دین جب پھیلے، اس کی دعوت آگے پہنچائی جائے، تو ڈال دیا شیطان نے اس نبی کی امیدوں میں، نبی کی آرزو اور امیدوں کو پورا ہونے میں ان کے اندر رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں۔ اس نے بھی کوشش کی کہ یہ نبی کی امیدیں جو ہے بروئے کار نہ آئیں، ان پر عمل نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بس ختم کیا اللہ تعالیٰ نے جو شیطان رکاوٹیں ڈال رہا تھا، شیطان کی تمام رکاوٹیں ختم کر دی، پھر مضبوط کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو، اپنی آیات کو ثابت کر دیا، اپنا نظام جو قائم کر ہی دیا۔ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، ایک معنی تو اس کا یہ ہوا۔ دوسرا تمنا کا معنی تھا تلاوت کرنا، جب اس کا معنی تلاوت کرنا ہوگا تو پہلے اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ جب بھی آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، جب بھی اس نبی نے اللہ کی وحی کو لوگوں کے سامنے تلاوت کر کے سنایا، تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط قسم کے وسواس ڈالے اس وحی کے بارے میں کہ یا یہ عمل کے قابل نہیں ہے، اس کے اندر فلاں اعتراض ہے، فلاں اعتراض ہے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو نبی نے وحی کو پورا کا پورا مین بہان سنا دیا، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر شیطان نے طرح طرح کے اس وحی کے متعلق وسواس اور خیالات ڈالے تاکہ لوگ ان پر عمل نہ کریں، ان سے دل برداشتہ ہو جائیں، ان کو اس کو عمل کرنے میں بڑی سختیاں، پتہ نہیں کیا کچھ اس نے ان کو دکھلایا۔ مثلا جیسے یہ ایت نازل ہوئی، حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر فلاں فلاں چیز حرام کر دی گئی ہے۔ ایک یہ کہا کہ مردار تبھی موت، خود جانور مار دیا ہوئی تم پر حرام، تو مشرقی نے جھٹ سوال کر دیا، کہنے لگے یہ کیا، جس کو اللہ مارتا ہے اس کو کھاتے نہیں کہتے وہ حرام، جس کو خود مارتے ہیں کہتے ہیں وہ حلال۔ خود مارنے سے مراد ذبح کرنا، خود انسان ہی مارتا نا، تو آٹھویں پارے کے اندر آپ پڑھیں گے، تو جس کو مشرقی نے اعتراض کیا جس کو انسان خود مارے چھری کے ساتھ جانور کو، اس کو کہتے ہیں یہ حلال ہو، اس کو کھا لو، جس کو اللہ مارتا ہے خود اپنی موت مار گیا، وہ اللہ ہی مارا نا، اس کو کہتے ہیں یہ حرام۔ اب یہ جو یہ ایت نازل کی کہ مردار تم پر حرام کیا، تو فوراً شیطان نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، یہ تو درست نہیں ہے، تو اللہ تعالی نے پھر فوراً اس کے وسوسوں کو ختم کر دیا اور وضاحت کر دی کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا وہ ذبح کرتے وقت اس کو کھا لیا کرو، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اپنی کبھی موت مار کے اس کو چھوڑ دو، وضاحت کر دی، تمام وسواس اس کے ختم کر دیا۔ اسی طرح دوسری آیت نازل ہوئی جس کا پیچھے کالی تذکرہ آیا تھا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمام جہنم کا ایندھن ہیں۔ جب یہ آیت پڑھ کر سنائی تو مشرکین نے وہ بغلیں بجانے شروع کر دی، آج قابو آیا، کہنے لگا تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تمام جہنم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ فرشتوں کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی، حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا شریک کرتے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب غلط مفہوم ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے آیت نازل کر دی کہ نہیں، جو زندگی بھر نیک صالح اعمال کرتے رہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے ان کے باپ تک بھی ان کو نہیں لگے گی، آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ تو اس سے مراد وہ ہیں جو خود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کے شریک بنے بیٹھے تھے، دعوے کرتے تھے، لوگوں کو دعوے دیتے تھے، اس سے مراد وہ الہ ہے، وہ جھوٹے الہ ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جب نبی نے اللہ تعالیٰ کی وحی لوگوں کو سامنے سنائی تو نبی کی وحی کے اندر وہ دخل نہیں دے سکا. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ نبی کی زبان کے اندر وہ اپنی الفاظ کو اس نے داخل کر کے تو غلط مفہوم لوگوں کو سنا دیا. نہ، نبی نے صحیح وحی کو پڑھا اور صحیح سنایا، لیکن شیطان نے اس وحی کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں کے اندر وسواس ڈالنے شروع کر دیے. اگر یہ تو یہ بھی ایسے ہونا چاہیے، یہ تو یہ بھی ایسے ہونا چاہیے، طرح طرح کے وساوس سے ڈالنے شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور ایسے نازل کر کے وہ وساوس کو ختم کر دیا اور باقی محکم احکام باقی رہ گئے. اب اس اعتبار سے منع یہ بنے گا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر جب بھی تلاوت کی اس نے اللہ کے حکم کو پڑھا تو ڈالا شیطان نے اس کی پڑھی ہوئی تلاوت میں، جو اس نے تلاوت کی تھی تو شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کیے، تو منسوخ کر دیا اللہ تعالی نے جو شیطان وسوسے ڈالتا تھا، اور حکم نازل کر کے اس کے تمام وسوسوں کو ختم کر دیا. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر محکم کر دیا خالص اور پیور اپنا حکم باقی رہنے دیا، اس کے وساوس کو بالکل ختم کر دیا. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ دو اس کے مطلب، صحیح مطلب اس کے یہی دو ہیں. اس کے بارے میں جو ایک واقعہ سنایا جاتا ہے اس کا سبب نزول بیان کیا جاتا ہے، وہ غلط واقعہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کو اس کا سبب نزول نہیں بیان کیا جا سکتا، وہ کسی طرح بھی نہ سند کے اعتبار سے نہ متن کے اعتبار سے درست نہیں ہے. وہ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ نجم جب یہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی، مشرقین بھی بیٹھے تھے، مسلمان بھی بیٹھے تھے، تمام کو پڑھ کر سنائی. جب آپ اس آیت پر پہنچے، افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى، جب یہاں پہنچے تو شیطان نے نبی کی آواز جیسی آواز بنا کر درمیان میں یہ بھی داخل کر دیا، تلکل ذرا نکل اولا ان شفاعتهن لترتجى، اسی کے وزن پر اسی طرح کی دو ایسے بنا کر اپنے طرح اندر ٹھونس دی نبی کی آواز کی طرح. سننے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی نبی نے پڑھی ہے. تو جب اس سورت کا اختتام ہوا تو سورت کے اختتام میں سجدہ تلاوت ہے، تو تمام مسلمان سجدے میں گئے، تو مشرقین نے بھی خوشی میں آ کر سجدہ کیا کہ آج اس نے ہمارے بتوں کی، ہمارے الہوں کی تعریف کر دی ہے. تو تل کر ذرا نکل اولا، یہ جو اونچے درجے کی دیویاں ہیں، یہ الہ اور معبود ہمارے ہیں، لات مرات عزا، تو ان شفاعت امنا لطور سجا، ان کی شفاعت کی بھی بڑی امیدیں رکھی گئی ہیں، ان کی بھی بڑی شفاعت اللہ کے دربار میں قبول ہوگی. تو یہ سن کر مشرقین نے بھی سجدہ کیا، حتیٰ کہ پورے مکے کے اندر یہ بات مشہور ہوگی. تو آج جو ہے یہ ہمارے علاقوں کی تعریف شروع کر دی ہے، اس نے کوئی نرمی اختیار کر لی، فلاں کر دی. یہ بات کرتے کرتے وہ جو حبشے کے اندر مسلمان گئے تو ان کو بھی پہنچ گئی کہ مسلمانوں کی اور مکے والوں کی آپس میں سلو صفائی ہو گئی ہے، تمام متحد ہو گئے. وہاں کے کچھ آدمی واپس آ گئے، سلو ہو گئے، چلو ابھی ہم چلے، جب آ کر دیکھا تو اسی طرح جنگ کی جنگ ہے. یہ بعض لوگوں نے اس کے سبب نزول میں یہ بیان کی کہ جب نبی نے تلاوت کو پڑھتا سناتا شیطان اس کے اندر اپنی دخل اندازی کر دیتا ہے. یہ غلط واقعہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پر جو وحی ہے، اس وحی کے آنے میں یا وحی کے آگے سنانے میں شیطان کسی قسم کا دخل اندازی کرے. ہاں یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ سننے والوں نے صحیح سنا، پھر اس کے مفہوم سمجھنے میں شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالے کہ اگر یہ ایسے تو پھر فلاں کا کیا مطلب ہوا، اگر مردار حرام ہے تو یہ تو اپنا مارا ہوا حلال ہے تو اللہ کا مارا ہوا کیوں حرام ہے، اگر یہ تمام کے تمام عابد اور معبود جہنم میں جائیں گے تو فلاں فلاں نیک ہستیاں بھی جائیں. یہ طرح طرح کے وسواس ڈالنا، اس سے لوگوں کے پاؤں کو اکھاڑنا، ایسی حرکتیں تو شیطان کرتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے وسوسے باقی نہیں رہنے دیتا، اپنے نبی کی زبان سے اور احکام نازل کر کے ان کی وضاحت فرما دیتا ہے. لیجعل ما یلقی ہیں، کس کا تلکل غرا، ہاں تلکل غرا غرا نکل اولا و ان شفاعتهن لترتجى، یہ بڑے اونچے کی دیویاں، ان کی سفارش کی بھی امیدیں رکھی گئی ہیں. یہ غلط ہے، یہ واقعہ نہیں ہے، بیان تو بعض کرتے ہیں حوالے بھی دیتے ہیں لیکن سند کے اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے بھی بتوں کی تکذیب ہے اور آگے بھی اور درمیان میں ان کی یہ آگے ہو؟ یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ پیچھے تردید آ رہی ہے کہ یہ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، فلاں فلاں، ان تمام کی تردید نام لے لے کر آ رہی ہے اور آگے بھی تردید ہے اور درمیان میں یہ جملہ آ جائے۔ اور پھر یہ بات بھی، یہ واقعہ کہتے ہیں یہ مکہ میں ہوا، کیونکہ وہ حبشے کے لوگ آگے نا، حبشے میں جو ہجرت کر کے گئے تھے، اصور تو یہ ہے مدنی، یہ مدینے کے اندر نازل ہوئے، اس لیے یہ ایسے کہنا یہ درست نہیں ہے۔ ہیں کیا؟ ہاں جی، ہاں نہیں، یہ سورہ حج کی بات ہے۔ اگر اس ایپ کو کہہ لیں کہ باقی مدنی صحیح لیکن یہ مکی ہے، لیکن پھر بھی اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، یہ ثابت نہیں ہے، تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ شیطان کو اتنی ضرورت ہو جائے تو وہ اللہ کی نازل کوئی وہی کے اندر دخل اندازی کرے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظتیں ہیں اور قرآن نے بار بار بیان کیا کہ اس کے آگے پیچھے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ ذوقن کہتے ہیں سورہ نجم کے اندر، بڑی طاقت والا فرشتہ اس کو لے کر آتا، کیا مجال ہے، اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی۔ اگر نبی کی وہی مشکوک کر دی جائے تو پھر باقی کیا رہا؟ اس لیے یہ غلط پروپیگنڈے ہیں کہ جب یہ کہیں گے کہ شیطان ایسے کر سکتا تھا، پھر ہم کہیں کہ شاید یہ بھی اس نے کر دیا ہو، شاید یہ بھی، تو یہ تمام شاید ہو جائے گا، ثابت ہو کوئی بھی نہ، تمام مشکوک چیز بنا دی جائے گی۔ اس لیے یہ باتیں درست نہیں ہے۔ یجعلما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ فی قلوبہم، تاکہ کرے اللہ تعالیٰ، لیجعل اغوائے شیطان، یہ شیطان کا لوگوں کو گمراہ کرنا، برے وسواس ڈالنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ کرے اللہ تعالیٰ، جو ڈالا ہے شیطان نے، وہ اس کو فتنہ اور آزمائش بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، نفاق کی جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے لیے یہ آزمائش بنا دے، اور ان کے لیے بھی کہ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، گناہ کر کے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک یہ ظالم لوگ جو دور کے بدبختی میں ہیں۔ تو یہ سوال پیدا تھا کہ یہ شیطان کیوں پھر ایسے وسواس ڈالتا ہے، اس آیت کا غلط مفہوم کیوں؟ یہ تو ہم نے آزمانا ہوتا ہے کہ کون صحیح معنی مفہوم پر کون ہے، اور طرح طرح کی چونکہ چناچے کون نکال کر گمراہ کون ہوتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ اس کے اندر اپنی الٹی سیدھے تعویلیں کر کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرے کہتے ہیں کہ نہ بھی یہ مفہوم نہیں ہو سکتا، یہ ایسے وسواس ہے، مفہوم وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا، جو باقی آیات تو اسی کی روشنی میں وہ سمجھتی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ جان لیں وہ لوگ جو دیے گئے علم، بے شک وہ قرآن تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ ایمان لے اس قرآن پر، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پس جھک جائیں اس قرآن کے لیے دل ان کے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہوں لوگوں کی جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف۔ تو مطلب یہ شیطان کا اس طرح وسواس ڈالنا، اغوا کرنا، گمراہ کرنے کے، یہ اس لیے ہم نے اتنا کیا کہ دیکھے کہ اصل خالص پی اور مسلمان کون ہے اور جعلی کون ہے، ایک نمبر کون ہے، دو نمبر کون ہے، کون ہے وسواس اور خیالات کے پیچھے چلتے ہیں اور کون حق کو اپناتے ہیں۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور شک میں رہیں گے، منہ اس وحی کے بارے میں، اس قرآن یا اس وحی کے بارے میں ان کو ہمیشہ شک پڑا ہی رہے گا، حتیٰ تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان کے پاس عذاب بانج والے دن کا، اس دن جو دن بالکل بانج ہے۔ بانج اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی فائدے کی امید نہ ہو، اولاد کی امید نہ ہو اور آخری عمر کو پہنچ جائے، اسی طرح وہ دن آؤگا آخری اور اس میں کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان۔ اب یہ ہمیشہ شک میں رہیں گے، تردد میں رہیں گے، مومن کو کوئی شک نہیں ہوتا، جو اللہ نے فرما دیا بس اسی طرح عقیدہ ہوئی، نظریہ ہوئی، عمل۔ لیکن جو کافر ہیں، منافق ہیں، ان کو شک اور تردد رہتے ہیں، وہ رہیں گے بھی ہمیشہ تردد میں، یہاں تک قیامت کی، قیامت کا اب سخت زلزلہ آ جائے یا پھر کوئی اور سخت قسم کا عذاب ان کو آگے بچے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن فرمائے گا اللہ تعالیٰ بادشاہ تو اس دن صرف اللہ کے لیے، تمام قسم کی حکمرانی ایک اللہ کی، یحکم بینہم اور پھر ان کے درمیان فیصلے بھی کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, وہ لوگ جو ایمان لائے صالح اعمال کیے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مهین, ان کے لیے عذاب ہوگا سوا کرنے والا.